مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمارا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمارا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلاتا مدنی مدینے والے، جب جدید ہوگی جب میری عید ہوگی، تیری جب جدید ہوگی، جب جدید ہوگی، تیری جب جدید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا، میرے خواب میں تمہارا، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، پھر بلانا میں نام، مجھے در پہ پھر بلانا میرے پیارے آقا، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے غم ستا رہے ہیں، آقا مجھے غم ستا رہے ہیں، میری جان کے کارن ہے، مجھے غم ستا رہے ہیں، میری جان کا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میری صدا عزیز چھوٹے، میرے دوست بھی دونوں، میرے سب عزیز چھوٹے، میرے سب عزیز چھوٹے، میرے دوست بھی گروہ، دادا مدنی مدینے والے تیرے دو لادا مدنی وعلیکم السلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ضروری مسئلہ سن لیجئے. مدینہ ضروری مسئلہ سن لیجئے. مسجد جو ہے نا وہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہے, اس میں سب سے زیادہ حق تو نماز پڑھنے والے کا ہوتا ہے. تو اب یہ کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں یہ ذکر اللہ ہے. بیان وغیرہ ہوگا, پھر مدنی مذاکرہ ہوگا, تلاوت, نعت شریف, یہ سب اللہ کے ذکر کی قسمیں ہیں. نعتیں پڑھنا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یہ بھی ذکر کی قسم میں شامل ہو جائے گا. مگر یہ کہ اتار کی آمد مرحبا, یہ ذکر کی قسم میں کیسے آئے گا؟ یا کہہ دو مرشد چل مدینہ, یہ بھی ذکر کی قسم میں نہیں آئے گا. تو اتار کی آمد مرحبا یہ نعرہ جو ہے نا, میرے کو لگتا ہے لگانے والے کو توبہ کرنی چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے. اور ویسے بھی حدیث پاک میں مسجدوں میں آواز بلند کرنا یہ منع کیا گیا. اب نعتوں میں آواز بلند رہی ہے, بیانات میں آواز بلند ہو رہی ہے, وہ اپنی جگہ پر اس کی حاجت ہے. مگر اس میں بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ کسی نماز پڑھنے والے کو, تلاوت کرنے والے کو, سونے والے کو ایزا نہ ہو, تشویش نہ ہو نمازی کو. تو اس لیے مہربانی کر کے اب جذبات میں آئیے گا نہیں, باہر کے آئیں گے بھی. آپ لوگ تو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے, پہلے سے اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے, میرا دل بہت خوش ہوا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر. لیکن کل جتنا سمجھایا تھا وہ سارے کے سارے یا اکثریت ابھی تک آئے نہیں ہیں, آ جائیں گے انشاءاللہ جو باہر ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں. ترکیب تو بنائی ہے کہ اندر کا دروازہ بند رکھا جائے ہوٹل کا اور یہ سب. اب میں باہر نکل نہیں سکتا, میری مجبوری ہے, ورنہ شاید میں کچھ کرتا. کوشش کر رہے ہیں, اللہ کرے. میں نے یہ بھی وہ درخواست ڈال دی ہے کہ یہ ہوٹل مہینہ بھر پورا بند رہنا چاہیے. ادھر مسجد میں کیا کام ہے؟ کھانا پینا جس کو تو وہ اعتکاف کو کرتے ہیں, تو اپنے مطلب گھر پر رہے, کھائے پیے, موج کریں. یہاں تو اللہ کا گھر ہے, ہم آتے ہیں عبادت کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو کل بہرحال بہت تفصیلی بات ہوئی تھی اس پر, اللہ کرے کہ اس کا اثر آج ظاہر ہو جائے. ابھی تک نہیں ہوا لیکن انشاءاللہ ظاہر ہوگا کچھ دیر کے بعد, امید ہے. اب یہ آپ باہر سے جو آئیں گے نا, جو سن نہیں رہے مجھے, یا ادھر ادھر سے بھی شاید کچھ اسلام بھائی آئیں گے, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نعرے لگائیں گے. تو ہو سکے تو آپ ان پر انفرادی کوشش کرنا, بند پڑا تو میں مائک پر سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ ورن مانتے کم ہیں جو باہر سے آتے ہیں نا, خاص کر یہ مذاکرے سنتے نہیں ہیں, خالی عمر ویسے دیوانے ہوتے ہیں. ابھی تو پہلے تو بہت کچھ کرتے تھے, آہستہ آہستہ آہستہ بہت کچھ ان کو کنٹرول کیا میں نے, سمجھا کر. اب ہر طرح کا آدمی آتا ہے, وہ محبت بھی کرتے ہیں, اب بعض اوقات محبت میں بھی وہ ایسے غلو کرتے ہیں کہ جو شریعت کی حد پھلانگ جاتے ہیں. تو اے اتنا مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ جشن ولادت اور یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جشن ولادت آپ لوگ مناتے ہیں, میں تو اس کو خیر نہیں مناتا. میری تو زندگی کا ایک سال اور گویا کم ہو گیا, میں تو عمر میں چھوٹا ہوتا جا رہا ہوں. مجھے اپنے جشن ولادت کی کوئی خوشی قلبی طور پر میں محسوس نہیں کرتا. مجھے نفس کو مزہ آتا ہے جب یہ سب مبارکبادیاں دیتے ہیں, تو تحفے دیتے ہیں, مزہ ضرور آتا ہے, مگر وہ اس مزہ پر بھی نفس ملامت ہی کرتا ہے. اب کوئی کارنامہ تو ہی نہیں جس پر مطلب خوشی منائے آدمی. تمہارا عیسائی علیہ السلام جو آپ دیتے ہیں اس میں یقیناً میرا فائدہ ہے. تو اب میرے عیسائی, میرے جشن ولادت کی جس کو واقعی خوشی ہے نا, تو چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ نیتیں دے کہ انشاءاللہ ہر مہینے تین دن بھی ہم مسلسل سفر کرتے رہیں گے. ایسا کرو نا تحفہ جس میں آپ کی بھی آخرت کا فائدہ ہو, میری آخرت کا فائدہ ہو, میری فرحت اسی میں. اللہ کی قسم مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا سے بس کسی طرح بھی بس اسلام کا بول بالا ہو, یہ گناہوں کا سیلاب کسی طرح ٹوٹے اور اسلام کا بس ہر طرف بول بالا رہے. ہماری مسجد آباد ہو جائے, سب نمازیں درست کر لیں, اپنے وضو درست کر لیں, فرض علوم سیکھ لیں, اور رضا الہی کے کاموں میں جتنی ترقی ہو نا میرا دل یہ چاہتا ہے, میری خوشی اس میں. باقی آپ مجھے خدا کی قسم سونے سے بھی نہلا دو, مجھے سونے کی اینٹیں اٹھا کر دے دو, بڑے بڑا بول بول رہا ہوں. اگر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ نہ اس کی مجھے تڑپ ہے نہ مطلب میں کیا بولوں, آپ بولوں گے اسے اپنے فضائل بیان کرتا ہے, مجھے نہیں دلچسپی الحمدللہ. آخری عمر ہے کیا مال و خزینہ دیکھوں, وہ کسی کے شعر میں تصرف کیا میں نے, آخری عمر ہے کیا مال و خزینہ دیکھوں, اب فقط ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے صاحب بھائیو, ابھی ہم لوگ آن ایئر ہیں, پتہ نہیں چینل پر سب لوگ ہمیں ظاہر ہے بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے, اس لیے وہ آپ لوگ نے نعرہ لگایا تو میں نے کہا جلدی جلدی سمجھا دوں تاکہ وہ جلدی جلدی جان چھوٹ جائے, ورنہ زیادہ جوش میں آؤ گے نا پھر مائک کی آواز میری آپ کے کانوں میں جائے گی مشکل. یہ سب میں انکسار یہاں نہیں کر رہا, اپنا نعرہ کس کو پسند نہیں یار, اپنی واہ واہ کے لیے اپنے نعرے کے لیے تو لوگ مرتے ہیں جو مرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا نام بلند ہو, اس کے حبیب کا نام بلند, بلند ہی بلند, ہم کیا بلند کریں گے. بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ وہ دین کا چرچا ہو, اپنی ذات کا تو چرچا کیا مطلب, قبر میں پاؤں لٹک گئے کیا مطلب عزت بنانی تھی, اللہ کا کرم ہے اس نے جو دی ہے عطا کی ہے, بس آخرت کی عزت سے محروم نہ فرماؤ. تو جو لگا ہے اس کو بھی اب انفرادی کوشش کر کے سمجھانے کی کوشش کرنا, اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. صلی اللہ تعالی علی محمد, یہ بہت پیارا نعرہ ہے, بلکہ یہ نعرہ جو ہے نا صلو علی الحبیب, یہ نیکی کی دعوت ہے. کیسے صلو علی الحبیب کے معنی ہے حبیب پر درود پڑھو, یہ بالکل یعنی 100% نیکی کی دعوت ہے, یہ اس میں ثواب ملے گا نیت ہوگی تو, کہ میں مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ درود شریف پڑھو تو بہت ثواب کا کام ہے. صلو علی الحبیب علی محمد توبو اللہ, یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. توبو اللہ مانے سب اللہ کی طرف توبہ کرو, یہ بھی نیکی کی دعوت ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنة الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب کبھی مسجد میں داخلے کا شرف پائیں تو اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجیے کہ میں اعتکاف سے ہوں, اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے, خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجیے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری یہ سب شریعت میں جائز نہیں. درود شریف پر دم کیا ہوا, درود شریف کا دم کیا ہوا پانی بھی نہیں پی سکتے, اور مسجدین کریمین میں آب زمزم بھی نہیں پی سکتے. سب کے لیے اعتکاف کی نیت ہوگی تو ہی جائز ہوگا, اور اعتکاف کی نیت یہ کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے کی جائے. ضمن کھانا پینا بھی مسجد میں جائز ہو جائے گا. ف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1432 سن ہجری کے رمضان المبارک کی آج 26 شب ہے. معتکفین تراویح سے فارغ ہو کر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اپنا ثواب بڑھانے کے لیے آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. اور یہ سب کو چاہیے کہ آتے آتے کچھ دو نیتیں کر لیتے ہیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آتے آتے کچھ نیتیں کر لوں. اب مثلاً سیڑھی چڑھنی ہے تو اللہ اکبر کہہ کر چڑھوں گا, اترنی ہے تو سبحان اللہ کہہ کر چڑھوں گا. اب بھی تو سیڑھیاں اترتے ہوں گے نا. یہ نیتیں آنے جانے سے مطلب موقع پر کر لیا کریں. وہ حمد و صلاۃ پڑھوں گا, اعوذ بسم اللہ درود شریف کی فضیلت بیان کروں گا, اعتکاف کی نیت کرواؤں گا. اس طرح کی کوشش کرتا ہوں کہ چند نیتیں میں یہاں بیٹھنے سے پہلے کر لوں. استدبار قبلہ, قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھوں گا کہ جو سکھا رہا ہوں اس کے لیے سنت ہے کہ قبلے کی طرف اس کی پیٹ ہو. کھال پر چمڑے کھالیاں چمڑا بچھایا ہے بکرے کا, تو اس پر بیٹھنے سے انکساری اور عاجزی پیدا ہوتی ہے. تو انکساری کے حصول کے لیے بکرے کی کھال پر بیٹھوں گا. اب ہر نیت مائک پر کرنا ضروری تو نہیں ہے نا. مائک پر بھی کبھی کبھی اس لیے بولتا ہوں کہ آپ کو بھی ذہن بنے نیتوں کا. تو دل سے نیتیں کریں. بعض لوگ میرا خیال ہے اس لیے بھی تاخیر جاتے ہوں گے کہ یار ابھی تو نیتیں ہو رہی ہوں گی, حالانکہ ثواب کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے, ورنہ خالی آپ کا ٹائم پاس ہوگا, نیتیں نہیں ہوں گی تو ثواب کیا ملے گا. جو نیتیں ہوں گی ان کا ثواب ملے گا. وہ اللہ کی رضا کے لیے نیت. چلو چلتے ہیں فیضان مدینہ. مزہ آئے گا تو مزہ آئے یا نہ آئے آپ کے نصیب ثواب نہیں ملے گا. ثواب کی نیت ہو. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تو آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. موبائل فون آف رکھوں گا. کسی کا ایس ایم ایس بھی چیک نہیں کروں گا, نمبر بھی چیک نہیں کروں گا کہ کون کون کس کس نے فون کیا ہوا ہے. آف ہوگا تو پھر مسئلہ ہی حل ہے انشاءاللہ. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے, دریوں کے دھاگے نوچنے, انگلیوں سے فرش پر کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت, گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا اس دوران. اب مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھاتا ہوں, آپ بھی اس کو سنتے جائیں. جو آپ کی بھی نیت بنتی ہو حسب حال وہ بنا لیجیے. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ ترجمہ کنز الایمان. اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیۃ, یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو. کی پیر روی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے من پاک کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، جامعہ المدینہ، مدنی عطیات اور مختلف نیکی مدنی کاموں کے حوالے سے حسب موقع رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے خاطر سوال و جواب بیان، بات چیت، آتے جاتے، چلتے پھرتے، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بھی حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا، شرعی، طبی، سماجی اور اخلاقی مشورے دے کر مسلمان کو نفرہ پہنچاؤں گا، اپنے اندر اخلاص پیدا کرتے ہوئے علمیت بگاڑنے والے انداز بیان سے بچوں گا، مدنی مذاکرے کے ذریعے نام روشن ہو، پڑھنے والے حسن بیان اور علمی اصلاحی مواد کی تعریف کریں، مبارکبادیاں پیش کریں، اس پر اچھے اچھے تاثرات دیں، اس کی مدنی باتیں سنیں وغیرہ وغیرہ، نفسانی خواہشات دبانے کی سعی کروں گا۔ اپنے اندر اخلاص بڑھانے اور مدنی مذاکرے کے ذریعے نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کی کوششوں سے شیطان کو پریشان کروں گا۔ مدنی مذاکرے میں اول تاخیر باوضو رہنے کی کوشش کروں گا، آیات کریمہ و احادیث مبارکہ اور دینی کتابوں کو مس کروں گا، ان کی زیارت کروں گا، مطالعہ کروں گا، پڑھنے والوں کی دلچسپی، دل جمعی اور استفادے کا شوق بڑھانے کے لیے مقفع الفاظ، عمدہ طرز بیان کی کوشش کروں گا۔ دعوت اسلامی، مکتبۃ المدینہ اور مطبوعات کا تذکرہ کروں گا تاکہ تشہیر ہو، دینی کتابیں لینے کا بھی لوگوں کو شوق بڑھے۔ کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم، لا ادری، نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا جواب کے آخر میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً اصالہ کر دوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی نیکیوں پر ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین، جناب بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، تمام مشائخ طریقت بالخصوص سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، خصوصاً سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے مشائخ و مریدین، مفتی دعوت اسلامی الحاج احمد فاروق اور بلبل روضہ رسول حجی مشتاق، نیز دیگر مبلغین، دیگر مبلغات مرحومین، تمام مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرے کا سلسلہ آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں, یہ ضروری نہیں. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کینٹین پر جانے کے حوالے سے شاید آپ جلدی چلے گئے تھے, رات مکمل نہیں تھے نا آپ, یہاں سب کو ہم نے اکٹھا کیا تھا کہ کینٹین کے اندر جانا, ان کا تو اعتقاد ٹوٹ جائے گا. کینٹین تو مطلب وہ خارج مسجد ہے. میں شروع میں بیان مسئلے عرض کیا تھا, کینٹین کا نام نہیں لیا تھا, کینٹین کی طرف توجہ نہیں تھی میری. میں نے عرض کیا تھا میں اب جا نہیں پاتا ہوں کہ کیا کیا یہ لوگ تعمیرات کر دیتے ہیں, بعضوں کا مجھے پتہ بھی نہیں چلتا. وہ سیکورٹی کی وجہ سے میں مجبور ہوں کہ آنی مسجد میں, بس اپنے اندرونی حصے میں فل سیکورٹی کے اندر چاروں طرف سے بند ہے پیک ہے, میں آ جا نہیں سکتا. اور اس کے لیے میرا میں خود پریشان ہوں, ظاہر دل جلتا ہے میرا. پہلے یہیں میں اعتکاف پہلے کھلے میں کرتا تھا فیضان مدینہ کے اندر, کسی نے میرے ساتھ کیا ہو تو یاد ہو تو ماشاءاللہ. وہ ہے کوئی کوئی جو اس قرآن ہے کہ میرا دیکھا ہے, اور ہر ستون کو میں نے کلمے پڑھ کے گواہ بنایا, ہر ستون الحمدللہ فیضان مدینہ کے. تو میری اپنی کوالٹی تھی, میں یہ کرتا رہتا تھا. اب مجبوری آہستہ آہستہ دھکے مار کے بالکل میرے کو اندر حالات میں ڈال دیا. تو یہ کینٹین کا یاد نہیں تھا, البتہ میں نے یہ ضرور عرض کیا تھا کہ دکانیں جتنی بھی ہیں یہ دکانیں خارج مسجد ہیں, ان کی چھت پر مت جانا, اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور ظاہر ہے کہ ان دکانوں کا دروازہ تو اندر کھلتا نہیں جو اندر کو جائے, تو چھت پر چلنے چڑھنے کا امکان تھا کہ کوئی چڑھ جائے, تو یہ میں نے عرض کیا تھا. اور کینٹین کا دروازہ اندر کھلا, یہ مجھے میری بالکل توجہ نہیں تھی اس پر. ہاں دیکھا تو پتا چلا کینٹین سے وہ, پھر ہم نے معلوم کیا کہ اجارہ جو ہے نا کینٹین والوں سے, وہ اندر کے دروازے کے حساب سے ہے بھی نہیں. جب اجارہ ہی نہیں ہے تو ہم نے بند کروا دیا دروازہ. اب امید ہے کہ بند ہو گیا ہوگا دروازہ, ہم نے مشورہ کر لے کہ پھر حاجت کیا, جب اجارہ ہی نہیں ہے تو اندر کھلا رکھنے کی. تو اب جو اندر گئے ان کا اعتکاف تو ٹوٹ گیا. کینٹین کے اندر گئے, کینٹین کے اندر گئے جو سیری ہے نا بغیر جی جی اردو میں بولو نا. جن اسلامی بھائیوں نے کینٹین کے لیے جو باہر جو ایک زینہ سا بنا ہوا ہے, پاڑی جس کو بولتے ہیں زینہ, اگر زینے پر کھڑے رہیں تو ان کا اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ زینہ جو ہے نا یہ مطلب زائد ہے, وہ حصہ ہے فنائی مسجد میں, تو اس میں نہیں ٹوٹ. لیکن جو دکان یا مطبخ یا کینٹین کے اندر چلے گئے, جس کا ہم کو کل نظر آئے باز, تو ہو سکتا ہے وہ متکف نہ ہو, ممکن ہے وہ متکف ہی نہ ہو اور اندر جا کر کھا پی رہے ہوں. لیکن اگر وہ متکف کینٹین کے اندر گیا ہے تو اس میں اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. اگر دونوں پاؤں رکھ کر بھی اس زینے یا پاری کے اوپر کھڑا رہا تو اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ وہ ہے فنائے مسجد کے اندر ہی, وہ دکان کے اندر جیسے داخل ہو گیا نا تو وہ خارج مسجد ہے. اس طرح جامعۃ المدینہ کی عمارت میں چلا گیا, یا مکاتب جو بنے ہوئے دفاتر آفیسز, ان میں کوئی گیا تو ان کا بھی اعتقاد ٹوٹ جائے گا کہ وہ بھی خارج مسجد ہے. یہ جامعہ کی عمارت کے نیچے جو مکاتب وغیرہ بنے ہوئے نا, شامی جو کناتے وغیرہ لگے مدنی انعامات مدنی قافلہ, ان میں بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا. ہاں عمارت کے اندر اوپر چلا جائے گا سیڑھی چڑھ دے گا تو وہ پھر خارج مسجد ہے. اس مسئلے کو یوں آپ سمجھ لیں کہ ایک تو ہوتی ہے مسجد, اصل اعتکاف تو مسجد ہی میں ہوتا ہے, فنا مسجد میں ضرورت اجازت ہوتی ہے. فنا مسجد وہ جگہ کہلاتی ہے کہ جو مسجد کی ضروریات کے لیے بنائی جاتی ہے. اب مثلا امام کا حجرہ ہے، مؤذن کا حجرہ ہے، اذان کا اذان دینے کی جو جگہ بنائی گئی ہے وہ مسجد کی کچھ چیزیں رکھنے کے لیے کوئی کمرہ بنا لیا گیا، تو یہ یعنی ضروریات مسجد، مصالح مسجد بھی کہتے ہیں اس کو، اور ضروریات مسجد، تو ضروریات مسجد کے لیے جو جگہ بنائی جائے نا، استنجا خانے، وضو خانے، یہ بھی وہ ضرورت کے لیے ہوتے ہیں، اب ہمارے یہاں عمارت میں مسجد کے بنائے جاتے ہیں، اور جہاں الگ ہیں جیسے کہ مسجد کریمین، مسجد نبوی شریف اور مسجد الحرام، جب میں مسجد کریمین بولوں نا تو مکہ مسجد کی، مکہ مدینے کی دونوں مسجدیں مراد ہوتی ہیں، کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی، مسجدین کریمین، تو مسجد کریمین میں استنجا خانے نہیں ہیں عوام کے لیے، وہ بڑے بڑے حمام دور بنے ہوئے ہیں، تو وہ فنا مسجد ان کو نہیں بولیں گے، وہ خارج مسجد ہے، اور مسجد کریمین میں جو میری معلومات ہے کہ کوئی چیز نہیں کھانے پینے دیتے وہاں، کھانے پینے دیتے ہیں، زمزم وغیرہ رکھا ہوتا ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، لے نہیں جا سکتے کھانے کی چیز، اب وہاں تو وہ ایک معاملہ ہے کہ وہاں سب اوکے ہے، یہاں نخرے کرتے ہیں، یہاں ہر چیز ان کو چاہیے، ہر چیز چاہیے، رات میں 10 مرتبہ کھانے کے لیے چاہیے، میرا بس چلے نا فساد ہو جائے گا نا، میرا بس چلے تو میں یہاں مطلب پیرا لگا دوں کہ کھانے کی چیز کو اندر نہیں آئے، لیکن ارے فساد ہوگا اس میں، ہم کو دین کا کام کرنا ہے، مگر میں اتنی درخواست کروں گا آئندہ کے لیے کہ جو رات کو کھانے پینے کے عادی ہیں کہ ان کو نہیں چلتا تو وہ مہربانی کر کے کہیں اور احتکاف کر لیں، ادھر احتکاف ادھر ہمارا دل نہیں جلا ہے، میرا خدا کی قسم بہت دل جلتا ہے، ابھی تک صدمہ میرے دل سے گیا نہیں ہے، کل کا جو میں نے دیکھا ہے میں تو دیکھتا رہ گیا، میں سارا بلیک آؤٹ کر دوں، میرا بچے لے دو سب اندھیرا، 2-4 وضو خانے کھلے رکھوں کہ جہاں لوگ وضو کریں، استنجا خانوں میں جا کر کوئی کھائے گا نہیں، اس لیے اس کا پرابلم نہیں ہے، وضو خانے پر بھی لگے ہوئے تھے، تو یہ میرے جذبات کیوں ہیں، میرے جذبات سے دین کی محبت میں، میرے ذاتی کیا ہے، اب جو سمجھدار ہے سمجھتے ہیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑے ملے لیکن سولڈ ملے، کہ جو دین کا جذبہ رکھتے ہوں، بھلے آدھے ہو جائیں، متقی اتنی بھیڑ نہیں کرنی اپنے کو، ان کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے، کھانے پینے والے کی وجہ سے پانی بہت صرف ہوتا ہوگا، غسل یہ کرتے ہوں گے رات دن، مطلب جب سننے کا جذبہ آئے گی تو کیا اور کچھ تو کرتے ہوں گے نا، تو اس طرح مسجد کا کتنا پیسہ صرف ہوتا ہوگا، اس پہ موٹریں بھی جلتی ہوں گی، ہم کو تھوڑی آ کے بتائیں گے کہ موٹر جل گئی، ذرا مجلس جو بےچارے لگے ہوئے وہ بدل دیتے ہوں گے، موٹر بنوا لیتے ہوں گے، تو کیوں مطلب اتنا مطلب مسجد کا چندہ، اتنی بجلی خرچ، تو یہ قوم کے چندے میں سے سارے یہ بل بھرے جاتے ہیں، ابھی نہیں آنا چاہیے، یہاں آنا ہے، ہم لوگ یہ احتکاب کا نام ہی تربیت ہی احتکاب دیتے ہیں، تربیت تربیت تربیت تربیت، یہ نہیں مانتے، تو ایسوں کو میری ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر اپیل ہے، آئندہ ہماری فیضان مدینہ مت آنا، اگر آپ کو یا عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، اور یہ جو ہمارے مدنی مذاکرے، مدنی حلقے، قرآن شریف کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، صبح نماز وضو غسل سکھائے جاتے ہیں، یہ حلقے سب لگتے ہیں، ان میں شرکت کرنی ہے تو ہمارے سر کے آپ تاج ہیں، ورنہ آپ عبادت نہیں کرنی، کھانا پینا ہے، کباب سموسے کھانے، خوب موج کرنی ہے، اور معتکفین کا بھی دل جلانا ہے، تو مہربانی کر کے آئندہ ہم کو معاف رکھنا، امید ہے کہ جو سن رہے ہوں گے وہ انشاءاللہ میری بات کو مان لے، ورنہ آپ آئیں گے تو پھر میں ناراض ہوں گا، میں بہت ناراض ہوں ایسے لوگوں، سیدھی بات ہے، میرا دل بہت دکھا ہوا ہے اور ٹوٹا ہوا ہے دل کے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کل انہوں نے اسکرین پر دکھا، مجھے دکھانا نہیں چاہیے، میں بہت حساس آدمی ہوں، یہ میرے فیضان مدینہ میں یہ ہو رہا ہے، جس کو ہم نے یعنی خون پسینے سے ہم نے اس کو بنایا، ہم کس طرح بنایا ہم کو پتا ہے، شروع میں کون پیسے دیتا تھا، صرف 2.25 کروڑ کا پلاٹ لیا تھا، اور کس طرح وہ جوتیاں گھس گھس کر اس کا دیوانوں نے چندہ کیا ہے، اب تو ماشاء اللہ خیر بہت کام بڑھ گیا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا، بہت مطلب بہت آزمائش تھی، یہ کس طرح بنا ہے، ہو سکتا پرانے اسلام بھائیوں کو پتا ہوگا، وہ دیوانے سائیکلوں پر جاتے تھے، روپیے نے 5-5 روپے کی رسیدیں پھاڑتے تھے، یہ کس طرح بنا ہے، غیر یہ دین کے کام کے لیے بنا، اب تو ماشاء اللہ پیسے دیتے، کل بھی 2 مخیر حضرات آئے تھے، بڑی اچھی رقم لے کر دینے کے لیے آئے، اور یہ تماشا دیکھ کر گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سارے کھانے پینے اور باتیں ہو رہی ہیں، اور تو پھر وہ ایک کی نظر پڑ گئی، نہیں اندر کچھ ہو رہا ہے، پھر یہ اندر آئے، اندر آئے تو پھر وہ الحمدللہ وہ بزدن ہو کر چلے نہیں گئے, جو انہوں نے دینا تھا وہ دے دیا, اچھی خاصی رقم کا چیک لائے تھے. ورنہ اگر یہ ان کھاؤ پیو کو دیکھ کر چلے جاتے تو پتا نہیں کہاں جا کر دے آتے ہیں. یہ اس نے اتفاق کہیں کیا کہیں گے, جیسے یہ اندر آئے نا تو وہ باہر وہ بالکل میلے جیسا سامان لگا کے بیٹھے ہوئے تھے لوگ, تو یہ تو دھکے بکے رہ گئے. پھر کسی نے کہا کہ اندر وہ بیان چل رہا ہے بابا کا, تو جیسے وہ اندر آئے نا اور اپنے آفیر ہوئے, ہم آفیر ہوئے اور ہم نے وہ مسجد این مسجد بھرو تیرے, بالکل مسجد کے اندر بھرو تیرے ہم نے شروع کی. اس سے ان کو بولا یار یہ تم لوگوں نے بہت مدینہ کر دیا, یہ اچھا کر دیا یار, یہ سب کو اندر لے لیا ہم لوگوں نے, تو یہ ان کو سمجھ میں آ گیا. ہمارے 20 لاکھ روپے کا چیک دے کر گئے, ورنہ یہ اگر بزدان ہو جاتے تو یہ چلا جاتا شاید, میں تو ایسا نہیں کیا کرو یار, کیونکہ ہم کو کروڑوں اربوں روپے چاہیے. تو نہ خرچہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں, تو آپ اگر نہیں ہوتا تو آپ ہماری مسجد کو معاف رکھیں, فیضان مدینہ میں کم از کم اعتکاف نہیں کریں, کیونکہ مسجد عبادت کرنے والوں کے لیے وہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, سب سمجھتے ہیں, سب مسلمان سمجھتے ہیں. تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, بڑا احسان ہوگا, آپ آئے ضرور ہیں تو اب ہمارے ہو کر رہ جائیں, یا کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو, یا مجھے اپنا بنا لو یا آپ میرے ہو جاؤ, صحیح ہے نا. تو کل سمجھا تھا ماشاءاللہ, یہ کل کچھ ریپلائی تو دی تھی, لیکن آج پہلا دن ہے نا تو تھوڑا تھوڑا اثر پڑتا, اس طرح سے پھر اثر زائل ہو جاتا ہے انشاءاللہ. یہ باہر سے منگوائیں گے, اوپر دروازہ تو کھلا رہے گا نا کینٹین کا, دار روڈ کا تو کوئی غیر موتقف آئے گا اس کو بولے گا لے آؤ, تو وہ بےچارا ثواب سمجھ کر کہ بڑے عبادت گزار لوگ ہیں, اللہ کے نیک بندے بیٹھے رہتے کام میں, تو ان کے لیے اٹھا کے لے آئیں گے اور یہ جو نیکیاں کریں گے ویٹ کر گپوں کی صورت میں, وہ اس کو بےچاروں کیا پتا. اچھا دیکھیے کہ آج 26ویں شریف ہے, ٹھیک ہے, سنیں میری بات. نہیں وہ پیچھے سے وہ مشورہ اچھا ہے کہ جو باہر عیسائی میں بیٹھے ہیں وہ اب بھی این مسجد میں آ جائے, جگہ ہے اندرونی مسجد جو ہے نا ثواب زیادہ ہے, کہ باہر جو آ جاؤ بہت اچھی چیز, بہت اچھا تحفہ آیا ہے, اندر آ جاؤ, اندر آ کر دیکھیں گے, جلدی جلدی اندر آ جائیں, بہت اچھا تحفہ آیا ابھی. اور جو کھلے بیٹھے ہیں وہ قریب ہو جائیں تاکہ اور جگہ ہو جائے گی, بہت گیپ ہیں, جگہ ملے گی. یعنی باپا کے دل پر جو ایک غم اور رنجیدگی ہے نا, مجھے امید ہے انشاءاللہ ایسا تحفہ آیا کہ باپا کے دل کو انشاءاللہ خوشی نصیب ہو جائے گی. کاش انشاءاللہ ایمان پر خاتمے کی بشارت مل جائے تو خوشی خوشی ہے, باقی یار خوشی مشکل ہے بابا. جب تک دم میں دم ہے نا, بس وہ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے میرے بارے میں نہیں جانتا. ہائے ہائے, جب اصلاح امت نیکی کی دعوت کی اس طرح کی کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو واقعی خوشیاں ہی خوشیاں, غفلت کی غفلت ہے یار. اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہمیں اپنا عشق محبوب اچھی خوشی آئی آج 26 کی. پہلے اندر لے لو ان کو, ان کے بھلے کی تھوڑی سی فیس تو آ جاؤ. وہ جو مکاتب کے پاس جو کھڑے ہیں, یہ ذمہ دار مکاتب کے پاس جو اسلائی بھائی کھڑے ہوئے, وہ اندر آ جائیں, آپ کو بہت آپ کے آگے ٹھنڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ. مزید سبحان اللہ, اب یہ دیکھیں گے اپنے باپا کے ہاتھ سے. نیکی کی دعوت, اشکر اللہ جل جلاله وعلم نواله وجل سبحانه. کس کس کو خوشی ہوئی؟ خوشخبری ہو, خوشی ہو تو سجدہ شکر کرنا چاہیے نا, ہے نا, مستحب ہے. تو موقع کی مناسبت سے سجدہ شکر کسی وقت کر لیجیے گا. اچھا یہ کتاب جو ہے یہ کم و بیش 615 616 صفحات ہیں, 616. یہ فیضان سنت کا ایک باب ہے, اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی جان نیکی کی دعوت. تو اس میں نیکی کی دعوت کے فضائل اور بہت کچھ اس میں جدا جدا مضامین ہیں. اور میرا حسن ذہن ہے کہ اگر کوئی مبلغ منجا ہوا ہو اور کچھ علم رکھتا ہو تو اس میں سے 112 بیان تو وہ کر ہی سکتا ہے. اتنا مواد اور بھی اس میں نے ملا جلا مواد ہے. تو یہ ابھی کتنی آئی ہیں اپنے پاس؟ 112 میرے لیے آئی ہیں. مجھے 112 تحفے میں آ گئی ہیں, اور ابھی وہ مکتبے پر بکنے کے لیے نہیں آئی ہیں, کل آئیں گی. ابھی 180 روپیہ حدیجہ اس کا, کل منظر عام پر آئے گی. مگر میں 112 جلدی جلدی بانٹوں گا تو مجھے ثواب, رمضان کا مہینہ ہے. بہت سارے وہ کنز الایمان بھی آئے تھے, تو تقریباً میں نے اگر جلدی جلدی اس کو, جمعہ ہے وہ 1 کا 70 گنا ثواب بھی ہے نا, رمضان کا مہینہ ہے, تقریباً کنز الایمان تو تقسیم ہو گئے. ایسا ہونا بابا کہ باب المدینہ میں کم از کم فجر کی نماز میں اس کا درس شروع ہو جائے. ان اعتکاف کی مسجدوں کی ترکیب بنا لیں آپ, اور باقی میں چاہتا ہوں معتکفین کو دے دوں یار. ویسے ہی اب میں ترکیب بناتا ہوں, یعنی اولاً وقف مدینہ والوں کو مسجد, یہ کہ جو 25 ماہ والے ہیں, کتنے وقف مدینہ, جو وقف مدینہ چل رہے ہیں, وقف مدینہ ہوں گے, نیت کر رہے ہیں کبھی بھی زندگی میں ہوں گے, وہ تو مشکل ہے. ماشاءاللہ جو وقف مدینہ چل رہے ہیں, کیونکہ ان کو ویسے بیان کی حاجت تو ہوتی ہے, تو ان کو پھر 25 ماہ والے کتنے جو چل رہے ہیں 25 ماہ میں, ماشاءاللہ. اور 12 ماہ میں جو چل رہے ہوں اسلامی بھائی جاری ہوں, کہ یہاں تو تھوڑے ہیں نا, باقی اور مسجدیں تقسیم کر دیے جاتے ہیں اعتکاف کے اندر, وہ شہروں میں یہاں سے بھیج دیتے ہیں, مختلف شہروں میں ہوتے ہیں. میرے کو تو امید ہے کہ سینکڑوں ہوں گے وقف مدینہ ہمارے جو چل رہے ہوتے ہیں, وہ 12 ماہ والے 25 ماہ والے, یہاں تو چند ایک ہوں گے. تو اب یہ کہ یہ ساری کتابیں جو ہے نا مدنی تربیت گاہ پر آپ میرے وکیل کی حیثیت سے قبضہ کر لیں, اور یہاں کے لیے کتنی رکھنی ہے, یہاں مساجد کے لیے. ہاں آپ معلومات کر کے تھوڑی سی بچا لو حسب ضرورت, بس زیادہ حرص نہیں کرنا, یہ آج بٹتی ہو تو کل نہیں بانٹنا, تو جلدی ثواب ملے گا نا. پھر اپنی نیت خراب ہوگی کہ اس کو دیں گے بعد میں بانٹیں گے, وہ رکھ ہی رہیں گے, تو اس لیے وہ ہاتھوں ہاتھ اس کو بانٹ دیا جائے. ان کا دل بھی خوش ہو جائے گا, یہ پھر جب آ جائے گی دکان پر تو ظاہر ہے کہ وہ خوشی میں کمی آ جائے گی, ابھی زیادہ خوشی ہوگی. یہ ان کو بھی ایک ایک پیش کر دیں تینوں کو. تجھ سے دعا رات اکبر مقبول ہو فیضان سنت, مقبول ہو فیضان سنت, ہر مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا رہے, ہر مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا رہے. ماشاء آپ کے وہ مزید وہ دلچسپی بڑھانے کے لیے اس کتاب کی, اس کا پہلا یعنی کہ کچھ فہرست بنائیے مختصر سی, بہت کچھ ہے اس میں, لیکن وہ اس میں 3 حصے کیے ہیں اس کے, ایک حصے کے 3 نیکی کی دعوت کی ضرورت, اس کے تحت تو 3 صرف ہیڈنگ دی ہے, ہیڈنگ تو سینکڑوں ہوں گی اندر. بات کرنے والا عجیب شکل کا جانور, ریاکاری کی 80 مثالیں, عبادت کی تعریف یعنی ڈیفینیشن, پھر نیکی کی دعوت کی فضیلت, اس میں قسم اور اس کے کفارے کا بیان, سرما لگانے کی برکت سے بڑھاپے میں بھی بینائی تیز تھی, برسات کے پانی سے بیماریوں کا علاج, نیکی کی دعوت ترک کرنے کے نقصانات. کیا واقعی مسیح کی روح کی غذا ہے؟ ظالم کا چہرہ دیکھنے سے دل کالا ہوتا ہے. جہنم کی لرزہ خیز کہانی جبرائیل کی زبانی علیہ الصلوۃ والسلام. اور بہت یعنی ویو تو پھر اس بہت لمبی ہے, چند نکالی ہے اس سے. تو کون کون اس کو کل خریدے گا انشاءاللہ موقع ملا تو, 180 روپے ہدیہ مکتبۃ المدینہ ماشاءاللہ. جس کو میری طرف سے تحفہ پہنچے اس کو بھی چاہیے کہ زیادہ نہیں تو کم از کم ایک کتاب تو خرید کر اپنے ماں باپ کے حصال ثواب کے لیے, یا وہ ساتھ میں میرا بھی نام ڈال دیں الیاس کے بھی حصال ثواب کے لیے, آپ کسی صاحب بھائی کو دے دیں چھانٹ کر کے, یہ پڑے گا ٹھیک ہے نا, تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو جن کو میں دوں وہ یوں سمجھے کہ ایک مجھے وہ رائے خدا میں خرید کر دینی بھی ہے ٹھیک ہے نا. اچھا ایک سے زیادہ دیں تو بھی آپ کو اجازت ہے, شہد جتنا ڈالیں تو میٹھا ہوگا, ایک دیں, بارہ دیں, تیس دیں, دو دیں, حسب حیثیت. اور جس کے پاس اتنی حیثیت نہیں کہ ایک بھی نہیں دے سکتا تو کوئی زبردستی نہیں, میں تو مشورہ ہے میرا, میری خوشی ہے اس میں. تو کتنے دن میں پڑھ لیں گے اس کو جو لیں گے وہ, کوئی ہے اس کا ہے؟ یہ تقریباً 615-616 صفحے, اس میں بھی بعض صفحے آخری میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ عربی کے وہ مراجع اور اس طرح ادھر, تو 80-605 ہے. اس میں بھی وہ درس کیا طریقہ, اچھا یعنی 601 صفحے تک یہ سمجھو مضمون ہے اس کا, باقی وہ درس کا طریقہ اور یہ سب ہیں. تو کتنے دن میں امید ہے کہ, دو دن میں, تین دن میں یہاں پڑھیں گے نا آپ, تو پھر حلقوں میں اور مدنی مذاکروں میں کیسے بیٹھیں گے؟ تو جو فارغ اوقات ہوں گے نا ان میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. نہیں میں تین دن اور دو دن یہ سب جذباتی نہیں, اتنا نہیں, آپ نہیں اس کو 12 دن مناسب ہے. پھر جو جلدی ہے بعض پڑھاتے ہوتے ہیں ایک دن میں پڑھ لیں, ہو سکتا ہے لیکن اپنے 12 دن کا ہدف لیتے ہیں اس کا, کہ جو خریدے گا انشاءاللہ کل رات کو اللہ کرے گا تو مل جائیں گی, اور سب کو شاید نہیں ملیں گی, اتنی زیادہ نہیں آئیں گی کل. تو جب بھی ہاتھ میں آئے گی تو 12 دن کی انشاءاللہ نیت ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اب جو 12 دن میں نہیں پڑھ سکتا وہ پھر 25 دن کا ہدف لے لے, 30 دن کا لے, 30 دن ٹھیک ہے نا. آپ کے ہاتھ میں جب یہ کتاب تھی نا تو کسی نے اس کے بدلے کہا کہ یہ مجھے مل جائے میں 26 کتابیں تقسیم کروں گا, لیکن پھر بولیں گے تجارت ہو رہی تو کیا کرو گے, تقسیم نہیں کی جائے تو تحفہ ہے نا. یہ اگر چاہیے وہ بہن, وہ بہن نہیں ہے لیکن ہاں وہ بھی خرید کر باہر تقسیم کرے گا نا, جیسے یوں یہ باب لے بس ٹھیک ہے. 26 کتاب میں تقسیم کروں گا, بولی چار لکھ کے رکھا ہے. اب یہ ایک یہ کام کر لیتے ہیں کہ آپ ایس ایم ایس کر دیں کہ بھائی یہ کتاب ہے, جو سب سے زیادہ اس کتابوں کو تقسیم کرے گا اس کی طرف یہ ٹھیک ہے. ابھی ہم نہیں کرتے, یہ بات تو وہی ہو گئی نا, بات وہی ہو گئی. آپ مشورہ جیسے میں نے وہ کہا نا کہ میرا مشورہ ہے, آپ چاہیں تو دے دیں میری خوشی ہے, مگر میں اس میں جزم نہیں کر رہا. جی مسجد کے باہر ہو سکتا ہے لیکن ہم مسجد میں بیٹھے ہی جو بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں, جو کچھ کر سکتے ہیں باہر ہم کہاں جائیں گے. نہیں جیسے کہ میں نے دیا نا ایک کے بدلے ایک یا بارہ, تو وہ مشورہ دیا بے نہیں کیے اس پر, میں نے کہا یہ وہ کچھ سودا طے نہیں کیا, تو اب یہ کہ وہ مشورتن ہو سکتا ہے کہ جس کو میں جیسے دے دوں وہ چاہے تو 26 لاکھ بانٹ دے, اس کی مرضی ہے, اور نہ بانٹے تب بھی اختیار ہو, تب تو دینی ہوگی نا, کیوں بھائی نہ بانٹے تب بھی اختیار ہو, میں نے کہہ دیا نا کوئی ایک بھی نہیں بانٹتا تو کوئی زبردستی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارے سوالات جمع ہوئے ہوئے ہیں, ویڈیو آڈیو صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کون چلائیں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, واما بنعمة ربك فحدث, صدق الله العظيم. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قبلہ قادری بانی دعوت اسلامی رب العالمین نے آپ کو جس عظیم منصب پر فائز کیا ہے, لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے لیے آپ کی مبارک زندگی قابل صد رشک. یوں تو دنیا کے اندر بے شمار لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں, لیکن دنیا کے اندر کچھ پیدا ہونے والے ایسے انمٹ نقوش چھوڑتے ہیں جو رہتی دنیا تک صبح قیامت تک وہ نقوش باقی رہتے ہیں اور اس انسان کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. الحمدللہ آپ حضرات کو یہ چیز بخوبی معلوم ہوگی, ہمارے ناظرین اور قارئین کو, کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت کو, جو سنت مٹ گئی ہو اس کو زندہ کرے گا, احیاء سنت کرے گا, تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ہم بغیر کسی جھجھک کے یہ عرض کر سکتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہ قدسیہ کے ذریعے سے صرف سنت کی احیاء سنت کا صرف کام نہیں ہوا ہے, خدا کی قسم ہزاروں ہزار بندگان خدا کے ایمان کا تحفظ کا سامان فراہم کیا ہے حضرت مولانا الیاس قادری صاحب قبلہ نے. اور آج الحمدللہ یہ تحریک عالمی سطح پر سنیت دین کی خدمت میں مشغول ہے اور آج اس کی برکتوں کے اثرات سارے عالم میں محسوس کیے جا رہے ہیں. مجھے وہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دن بھی یاد ہیں کہ اس وقت بالکل یہ تحریک بالکل اجنبی سی محسوس ہو رہی تھی, لیکن رب العالمین کا کرم ہے کہ اس وقت اس تحریک کی تو یہ حالت ہے کہ معطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا صحرا بھی, معطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا صحرا بھی, کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے, خوشبو کہاں تک ہے. اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین اس تحریک کو پوری دنیا کے اندر عام و تام فرمائے, اور اسی ماہ مبارک کے اندر 26 رمضان المبارک کو حضرت مولانا الیاس قادری صاحب قبلہ کی تاریخ پیدائش ہے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے اور ان کے فیض کو ساری دنیا میں عام و تام کرے. اس تحریک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کی مقبول خدمت ہم سب سے لیتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی بابا یہ حضرت نے جو کچھ تاثرات ماشاء اللہ عطا کیے بیان کیے, تو انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ مجھے وہ ابتدائی حالات یاد ہیں, تو وہ کیا ایک لوگ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی حالات اور جب آج کے حالات جو بہت پرانے دعوت اسلامی کو دیکھنے والے ہیں تو ان کو اتنا زیادہ مطلب جو ملتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کیا ابتدائی حالات, کیا ابتدائی حالات, اس کے بارے میں آپ کا کیا ذہن ہے کہ یہ کس سے کیا یہ مراد لیتے ہیں؟ نہیں, انہوں نے فرمایا کہ ابتدائی حالات میں یہ تو ہم کو اجنبی محسوس ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کیا مذہب ہے ان کا, کیا عقیدہ ہے, کیا مسئلہ ہے, یہ کون لوگ ہیں. ہوں گے, بہت ساری انجمنیں بنتی ہیں تو یہ بھی ایک انجمن بنی ہوگی. اس طرح ان کے تاثرات کا یہ کہ بعد میں الحمدللہ یہ مطمئن ہو گئے کہ یہ اجنبی نہیں بلکہ یہ گھر کی اپنے اپنی ہے. جب اپنائیت ہوئی تو ان کے جذبات آپ کے سامنے آئے. تو ہر ہند میں بھی اور یہاں بھی شروع میں تو ذرا کہ وہ گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہر کاروبار میں بولتے نا, تو لوگ مجھے بہت شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ خدا جانے کس کا ایجنٹ ہے, کون ہے, یہ کیا مصیبت ڈھائے گا, کیا قیامت قائم کرے گا, یا کہاں سے آ گیا یہ, کہیں مطلب یہ امت کو لوٹ نہ لے اپنی وہ چرب زبانی اور سحر بیانی سے. کیونکہ لوگ میری طرف الحمدللہ وہ جلدی مائل ہونے لگے تھے نا, تو بعد لوگ گھبرا گئے تھے کہ پتہ نہیں کون ہے یہ, کہیں کچھ اعلان نہ کر دے الٹا سیدھا. یہاں تک مجھ پر الزام لگا کہ یہ ان قریب وہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا, معاذ اللہ. پھر میں نے اس پر رد کیا تھا. اس کا طرح طرح کی لوگوں نے باتیں کی تھی, شروع میں بہت کچھ یعنی ہوا, الحمدللہ میں آپ کے سامنے ہوں, اللہ کا کرم. تو یہ کہ جو بھی کام ہوتا ہے شروع میں تکلیف ہوتی ہے, اسی طرح جن علاقوں میں بھی کام نہیں ہے نا, ان علاقوں میں جب کوئی کام اٹھاتا ہے نا تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے شروع میں. وہ ہر ایک کو اندازہ ہوگا کہ کوئی ساتھ دیتا ہوگا, کوئی تنقید کرتا ہوگا, پھر ہر آدمی پکڑ کے, میرے لیے تو اتنی آزمائش تھی, ہر آدمی پکڑ کے مشورے دیتا تھا, یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو. ارے بھائیوں نے مل کے کرتے ہیں, میرے وہ ٹائم نہیں ملتا. ایک آیا میرے پاس, بہت پرانا واقعہ, شہید مسجد جو ہوتا تھا نا دعوت اسلامی کی شروعات تھی, وہ ادھر پنجاب میں فلا جگہ بہت ضرورت ہے کام کی, تو آپ دورہ فرمائیں اور آپ قافلہ بھیجیں اور یہ کریں وہ کریں. تو میں نے کہا آپ بھی چلیں, میرے بھائی اس طرح یاد پڑتا کہ آپ قافلے میں, میں تو بہت مصروف ہوں, میرے کو ٹائم نہیں ہوتا, تم چلے جاؤ کام کرو, ہم نہیں آتے. خیر تقریباً یہی حالت ہے, لیکن ایک تعداد ہے جن کو حقیقت میں دین کا درد ہے. یہ دیکھو نا, یہ علماء جن کے بارے میں نے کہ ایک مطلب ہمارا لوگوں کا بہت یعنی کہ بدگمانی والی باتیں بہت سنتے ہیں کہ علماء یوں نہیں کرتے, کوئی کام نہیں کرتے, کرنے نہیں دیتے, دعوت اسلامی سے جلتے ہیں, ہم سے جلتے ہیں, مبلغوں سے جلتے ہیں, ایسی باتیں پہلے بہت ہوتی تھی. آج آپ کے سامنے کے علماء دعوت اسلامی کتنی تعریف کرتے ہیں. تو یہ غلط فہمی تھی لوگوں کی کہ علماء مطلب اچھے نہیں ہوتے, نعوذ باللہ, علماء ہی تو دین کو لے کر چل رہے ہیں. تو میرے اور آپ کے جیسے جاہل کیا دین کی خدمت کریں گے ان پڑھ لوگ, اصل تو علماء ہے جو کچھ ہے. تو یہ حضرات ہماری کوئی بات کرتے بھی ہیں نا تو یہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ چلو اب یہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ دعوت اسلامی کا, تو ان کی پیٹھ تھپکو, یہ اور بھاگیں گے کام کریں گے. باقی ان میں تو ذرا میں کبھی ملا بھی نہیں ہوں جنہوں نے ابھی اتنے تاثرات بیان کیے. ہو سکتا ہے ملا ہوں تو مجھے یاد نہیں ہوگا, ہند کے ہیں اور پتہ نہیں شاید ملاقات نہیں ہوئی ہوگی, غالب گمان یہ. کوئی ظاہری طور پر نہ تعارف نہ کبھی فون پر بھی بات چیت مجھے یاد نہیں ہے. تو ایسے الحمدللہ ہزاروں علماء دنیا میں ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے لیے بےچارے دعائیں کرتے ہیں, ہمارے لیے مطلب تعاون کرتے ہیں, اگر کوئی مخالفت کرتا ہے اس کو سمجھاتے ہیں, کوئی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے اس کو مطمئن کرتے ہیں, یہ دعوت اسلامی کے لیے تعاون کرتے رہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ بولو گے فیضان سنت کا درس کیوں نہیں دیتے, یہ ہمارے اجتماع میں کیوں نہیں آتے, یہ علماء قافلے میں سفر کیوں نہیں کرتے, تو بھائی تو جامعات بھی تو چلانے ہیں, مدارس بھی تو چلانے ہیں, دارالافتاء بھی تو سنبھالنے ہیں, تو یہ ان لوگوں نے یہ کام بھی تو سنبھالا ہوا نا. اب سارے قافلے میں چلیں تو ہی دعوت اسلامی والے, سارے فیضان سنت کا درس دیں تو ہی دعوت اسلامی والے, یہ تو سب کو تو ایک لاٹھی سے تو ہم نہیں چلائیں گے نا. ہر ایک اپنے اپنے جگہ پر لگا ہوا ہے. شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا ہے اور بہت پرانا اعلان جنگ ہے, شروع سے یہ اعلان جنگ ہے. تو ہر ایک اپنے اپنے طور پر اب ماس میں لڑ رہا اور شیطان کے خلاف بس لڑائی جاری ہے, جاری رہے گی اور جاری رہے گی. سیس فائر بھی نہیں ہوگا, کسی قسم کا مطلب کوئی یعنی کہ اس سے مفاہمت نہیں ہو سکتی, کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لڑتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک دم ہے, آخری سانس تک لڑیں گے, جاری رہے گی. ہماری نسلیں بھی لڑیں گی اس سے, جاری رہے گی. لگا رہے گی سجی رہے گی, سجا رہے گا, سجی رہیں گی, جھکی رہیں گی, جھکی رہیں گی. او سکھ بعد میں بولو. صلی اللہ تعالی علی محمد. چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بریلی شریف درگاہ اعلی حضرت امام اہل سنت غوث و خواجہ کی کرامت امیر المومنین فی الہند امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف کے دربار سے, میرا نام منان رضا خان ولد حضرت مولانا مفسر اعظم ہند مولانا شاہ ابراہیم رضا خان صاحب ولد حضرت مولانا حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب ولد اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. آج بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ پتہ لگا کہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی صاحب کا یوم پیدائش ہے, جس شخصیت کی معرفت مسلک اعلی حضرت کا کام ہو رہا ہے, اور ہم لوگ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ کام وہ لے لیجیے, تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو, نام رضا تم پہ کروڑوں درود. لہٰذا دعوت اسلامی عالم اسلام میں اہل سنت مسلک اعلی حضرت کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اہل سنت فضل و کرم فرمائے, جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا, مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا. سب سے یہی درخواست ہے کہ علماء اہل سنت کا دامن تھامے رکھیں, المرحوم امن احبا, جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ رہے گا. علماء اہل سنت عاشق رسول ہیں, اہل سنت علماء سے ہمیشہ رابطہ رکھیں, مدرسے بنوائیں, مدرسوں کا آباد کریں, مسجدیں بنوائیں. اللہ تعالیٰ اہل سنت کا بیڑا پار فرمائے. مسلک اعلی حضرت زندہ باد, مسلک اعلی حضرت زندہ باد, مسلک اعلی حضرت زندہ باد, زندہ باد ماشاءاللہ. مسلک اعلی حضرت سلامت رہے, مسلک اعلی حضرت سلامت رہے, اعلی حضرت سلامت رہے, مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. پوتے تعارف کری دنیا سلام پڑتا آباد یا خدا, چرخ اسلام پڑتا آباد ملک اعلی حضرت سلامت رہے یا خدا, چرخ اسلام پڑتا آباد میرا تاج شریعت سلامت رہے. مسلک اعلی حضرت سلامت رہے, مسلک اعلی حضرت سلامت رہے, مسلک اعلی لے یا خدا سلامت رہے جاری رہے گا جاری رہے گا. ابھی آپ نے الحمدللہ نبیر اعلی حضرت خانوادہ اعلی حضرت کے چشم و چراغ حضرت قبلہ منانی میاں دامت برکات العالیہ کے جذبات سنے, جو بریلی شریف جس کو میں مدینۃ المرشد بولتا ہوں, یہ میرے مرشد کا مدینہ, تو مدینۃ المرشد سے یہ تاثرات دے رہے تھے سرکار اعلی حضرت کے, مطلب مزار پرنوار کے غالب یہ لوگ وہ بھی ہیں خدا, مطلب ان کے اعلی حضرت ہیں, اعلی حضرت کے ہیں, انہوں نے اپنا تعارف بھی پورا کروایا نا کہ کس طرح انہیں اعلی حضرت سے یہ اعلی حضرت ان کے والد کے دادا جانتے ہیں, تو یہ اعلی حضرت کے پر پوتے ہوئے. اور حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے نواسے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اعلی حضرت کے خاندان کے چشم و چراغ بھی دعوت اسلامی کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں الحمدللہ, اور انہی کے دعاؤں کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی پھل پھول رہی ہے دنیا بھر میں, مسئلے کے اعلی حضرت کی دھنیں مچا رہی ہے اور سنتوں کے ڈنکے بجا رہی ہے, اور انشاءاللہ بجاتی رہے گی انشاءاللہ. کیا ہی بہتر ہو کہ ماشاءاللہ جنہیں بڑی بڑی بارگاہوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ کی حالت کو لے کر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہم اسی امیر علیہ سنت سے نہ پوچھے بابا مسئلہ کی حالت کیا ہے. سبحان اللہ, مسئلہ کی حالت ان عقائد کا نام ہے جو قرآن سے ہم کو ملے, احادیث مبارکہ سے ہم کو ملے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تعلیم فرمائے, صحابہ کرام کے ذریعے یہ اولیاء کرام تابعین تبع تابعین سے ہوتے ہوئے اولیاء کرام میں منتقل ہوئے. میرے پیر و مرشد غوث پاک جس مسلک پر تھے, خواجہ غریب نواز جس مسلک پر تھے, خواجہ نقشبند جس مسلک پر تھے, شیخ شہاب الدین سہروردی سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے تاجدار جس مسلک پر تھے, امام اعظم ابو حنیفہ جس مسلک پر تھے, امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن عقائد پر تھے جس مسلک پر تھے, وہی وہ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت کا مسلک تھا. تو مسلک اعلی حضرت ایک مطلب اصطلاح ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, نیا مذہب نہیں ہے, نیا دین نہیں ہے, یہ وہی یعنی اصل اسلام جو ہے نا, اس کو جیسے کہ مسئلے کے اعلی حضرت اصل اسلامی عقائد کا ایک نام رکھ دیا گیا, جیسے کہ حنفیت امام اعظم کی نسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں, تو حنفیت کیا ہے, جس کی نسبت سے ہم حنفیت کے دعوے دار ہیں, ہم حنفی ہونے کے دعوے دار ہیں, ان کا تو یہ فرمان ملتا ہے کہ میری کسی بات کو قرآن و حدیث کے خلاف تم پاؤ تو دیوار سے دے مارو میرے بیان کردہ مسئلے کو. تو جو قرآن و حدیث سے نکلا وہ حنفیت ہے, اور جو قرآن و حدیث میں نہیں وہ حنفیت ہے بھی نہیں. تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں جو بھی بتایا وہ قرآن و حدیث سے بتایا. تو اسی طرح ہمارے پیارے مرشد امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے ہمیں جو کچھ بتایا وہ قرآن و حدیث سے بتایا. تو مسئلے کے اعلی حضرت کیوں کہتے ہو, تو پھر میں کہوں گا مسئلے کے حنفیت کیوں کہتے ہو, مذہب حنفیت کیوں کہتے ہو, مسلک مانے راستہ اور مذہب مانے طریقہ ہے, دونوں ایک ہی چیز ہے. تو مسئلہ کی حنفیت تو اسلام سے ہٹ کر نہیں ہے, تو اسی طرح مسئلہ کے اعلی حضرت جو کہ اب اصطلاح بن گئی ہے وہ اسلام سے ہٹ کر نہیں ہے, اور ان کا تعلق ہے مسئلہ کے اعلی حضرت کا یہ ہے عقائد سے, یہ ذہن میں رہے, اعمال سے نہیں ہے کہ بھائی فلاں فلاں جو عمل کرے گا وہ مسئلے کے اعلی حضرت پر ہے اور فلاں فلاں عمل نہیں کرے گا تو وہ مسئلے کے اعلی حضرت سے ہٹا ہوا ہے. مثلا بے نمازی ہے کوئی, معاذ اللہ بہت بڑا گناہگار ہے, لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسئلے کے اعلی حضرت سے ہٹ گیا ہے بے نمازی, اس کو نکالو تو پھر ملے گا کون مسئلے کے اعلی حضرت پر عمل کرنے والا. ساجی اس نے روزہ قضا کر دیا جان بوجھ کر, یہ فاسق ہو گیا مسئلے کے اعلی حضرت پر نہیں ہے, اس کو نکالو. تو کیسا ہی گناہگار ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, مسئلے کے اعلی حضرت سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. جس کو اسلام نے اپنے دامن سے جدا نہیں کیا وہ مسئلے کے اعلی حضرت سے کیسے جدا ہو جائے گا؟ تو بے نمازی کو اسلام نے اپنے دامن سے جدا نہیں کیا ہے. معاذ اللہ جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں, اسلام نے ان کو اپنے دامن سے جدا نہیں کیا, کیونکہ وہ ہیں مسلمان. اگرچہ گناہگار ہیں, کو توبہ کر کے وہ اعمال صالحہ بجانے چاہیے, بجا لانے ہوں گے, لیکن وہ مسلمان تو کہیں گے نا کہ بے نمازی کو ہم کافر تو نہیں کہہ رہے نا, کہ بھائی جو بے نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے, یا جو گانے باجے سنتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو گیا مرتد ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے نا, ہے تو اسلام میں نا مسلمان ہے. تو اس لیے مسئلے کے اعلی حضرت محدود نہیں ہے, دو چار اعمال کا نام مسئلے کے اعلی حضرت نہیں ہے, بلکہ ان تمام عقائد کا مجموعہ جو جس کی میں نے آپ کو وہ ساری تفصیل بتائی کہ کہاں سے چلے اور ہم تک پہنچے. تو جتنے بھی اسلامی عقائد ہیں ان کا نام مسئلے کے اعلی حضرت ہم نے رکھا ہے, یعنی کہ یہ ہم نے کیا رکھا ہے, چلا آ رہا ہے. اعلی حضرت کے بعد سیدہ ہم قادری ہیں, آپ کو قادری سلسلہ کہاں سے چلا ہے؟ مولا مشکل کشا سے چلا ہے. یقین نہیں ہے تو کسی بھی کسی کوئی سمجھدار آدمی کو پوچھنا, تو ہم عالمی کیوں نہیں ہے, تو قادری ہے. اچھا مولا مشکل کشا کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ محمد عربی سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کہ یہ سرکار نے ان کو خلافت دی, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے, تو ہم محمدی کیوں نہیں کہتے اپنے آپ کو, قادری کہتے ہیں. اچھا پھر غوث پاک اور مولا مشکل کشا کے درمیان کتنے مشائخ آ گئے؟ امام حسین, یہ مولا علی کے خلیفہ ہیں, تو ہم حسینی اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے, یعنی کہ ہماری شہرت نہیں ہے, یعنی کہ اصطلاح نہیں ہے حسینی. اچھا پھر ان کے پھر امام زین العابدین خلیفہ, تو ہم ان کی نسبت سے تو کیا, امام زین العابدین کی نسبت سے کیا رکھے اپنا, عابدی رکھے کیا رکھے پہچان, تو یہ بھی ہماری متعین کا اصطلاح نہیں بنی. پھر بیچ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہرت ملی, تو ان کی نسبت سے وہ قادری سلسلہ چل پڑا اور ہم قادری ہیں, ہے نا؟ تو اسی طرح آپ مطلب وہ چلتے چلتے اعلی حضرت کو شہرت مل گئی, انہوں نے کام کیا اور ان کو مجدد کا علماء حرمین طیبین, جو اس وقت عاشقان رسول جو ہوتے تھے نا, انہوں نے ان کو مجدد کا اتنی, اور ان کو پاکو ہند کیا وہ دنیا عرب میں بھی ان کو بہت شہرت ملی تھی. تو یہ اتنے بڑے مشہور ولی اللہ تھے, عاشق رسول تھے, ان جیسے فتاوی رضویہ جو 30 جلدوں میں کسی نے آج تک اردو میں اتنے فتوے دیے ہو تو سامنے آ جائے, اس کا نام لائے میرے پاس, اس نے فتوے دیے اتنے 30 جلدیں اتنی موٹی موٹی ہزاروں صفحے پر بکھری ہوئی, اور اس میں بھی 10 سال جو ابتدائی تھے نا ان کے فتوے جمع نہیں ہو سکے, وہ کہاں ہے کچھ پتہ نہیں ہے. تو اتنا کام کیا, پھر ہم کو کنزول ایمان قرآن پاک کا ترجمہ کر کے دیا, اور پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی ہیں, ویسی ادق مضامین کا صحیح بات ہے اپنے کو پلے بھی نہیں پڑتا, اتنے انہوں نے نکات وہ واشکاف کیے. اعلی حضرت ایسے عالم تھے, تو اتنا مشہور اور کامل عالم اور اپنے وقت کا مجدد اور مجتہد فی المسائل جس کو علماء نے کہا, ایسی شخصیت ہی بیچ میں آئی تو ان کے نام سے شہرت ہو گئی, سلسلہ علیہ قادریہ کے ساتھ وہ رضویہ لگ گیا, مسئلہ یہ اعلی حضرت ان کے نام کے ساتھ مشہور ہو گیا. تو اس لیے یہ اصطلاحات ہوتی ہیں, اس کو مطلب ہے کہ اس سے وہی اختلاف کرے گا, مخالفت کرے گا, اور وہ بولے گا جس کو کوئی پیٹ میں درد ہوگا, جو اولیاء کرام کا ماننے والا ہوگا وہ بالکل یعنی کہ وہ سب پر مرحبا ہی کرے گا. تو اپنے کو تکلیف کیا مسئلے کا اعلی حضرت اگر کوئی کہے تو, یہ کوئی الگ چیز تو نہیں, اسلام کے عقائد کا ہی نام مسئلے کے اعلی حضرت, قادریہ سلسلہ ہو، طریقت کا سلسلہ، پھر وہ اس کے بعد رضویہ، تو مسئلے کے اعلیٰ حضرت، تو جو جو مشہور ہوتا ہے اس کے نام سے چل پڑتا ہے. غریب نواز سے چشتیہ چلا نا، غریب نواز کا آگے کون ہے؟ یہ آگے چلے میرا خیال فاروق اعظم سے، نہیں فاروق کی نقش بندی، تینوں حضرت مولا مشکل کشا سے چلے، نقش بندیہ جو وہ صدیق اکبر سے چلا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر بھی ہم صدیقی نہیں کہلاتے، جو نقش بندی ہے وہ نقش بندی کہتے ہیں اپنے آپ کو. پھر مجددی بھی کہتے ہیں، مجددی کیوں کہتے ہیں پتا ہے؟ کہ ان کے بیچ میں آگے مجدد الفستانی سر ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، زبردست عالم ہو گئے، عالم تھے، اور ہزار سال پر وہ، ہزار سال کے مجدد تھے نا وہ، ایک ہزار سال پر ہوئے، تو ان کو شہرت ملی. تو یہ لوگ نقش بندی مجددی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ بھی صحیح کرتے ہیں، غلط یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ سب کا جو لنک ہے نا، جو ان کا وہ نسبت ہو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. تو جو بھی اب نقشبندی ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، یہ سارے کے سارے چونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتے ہیں سلسلے ان کے سارے طرح کے، تو اس لیے ہم کو کسی سلسلے سے کوئی نعوذ باللہ دل کے کسی گوشے میں بھی کوئی وہ تعصب یا اختلاف کی صورت نہیں ہونی چاہیے، نہ ہے شریعت کے مطابق جو بھی ہے. ہاں کوئی پیر اگر بے عمل ہے اور اس کی بے عملی بالکل ظاہر ہے، فاسی ہے، بولی نے، اس سے تو ہر سمجھدار آدمی مطلب دور بھاگے گا، لیکن جو نقش بندی یا چشتی یا سہروردی مشائخ شریعت کے پابند ہوں اور صحیح عقائد پر ہوں، تو اس سے مطلب اپنے دل میں نفرت لا کر کے اپنی آخرت داؤ پہ لگانی ہے. کیا کیسے لگائیں گے ہم یار؟ ٹھیک ہے ہم قادری مشرب ہیں، لیکن یہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، اس طرح شافعی، مالکی، حنبلی، جو حنفی نہیں ہے لیکن ہمارے سگے بھائی سے بھی بڑھ کر ہے، یہ سب کے سب برحق ہے. ہم کسی کو بھی اس حوالے سے غلط نہیں کہیں گے. ہماری لڑائی جو ہے نا وہ شیطان سے، جو شیطان کے نقش قدم پر چلے ہم اس سے ناراض ہیں، باقی جو کسی بھی سلسلے میں ہو ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم سے بہتر ہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال مسئلے کے اعلیٰ حضرت کی جو مختصر سی وضاحت کی میں نے، کہ وہ دو چار اعمال میں اس کو وہ مقید نہ کر دیا جائے کہ صاحب وہ، اب میں کیا آپ کو مثال بھی دوں، تو خیر جو جن کو جو سمجھ جو سمجھ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، مسئلے کے اعلیٰ حضرت عقائد کے مجموعے کا نام ہے، دو چار اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ اعمال کا نام مسئلے کے اعلیٰ حضرت نہیں ہے، عقائد کا نام ہے، اسلامی عقائد کا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. دیر نمازی مسئلہ کے حالات پر ہے، مائک پہ نماز پڑھنا نہیں ہے مسئلہ کے حالات، یہ چل رہا ہے مووی مسئلہ کے حالات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. محبتوں کے کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، رخ پہ داری سجی رہے گی انشاءاللہ عز و جل، سر پر زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل، اکثر نظریں جھکی رہیں گی حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سکھ، پہلے تولو بعد میں بولو، پہلے تولو بعد میں بولو، پہلے تولو بعد میں بولو، شیطان کے خلاف جان جاری رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اتنے سارے نیتوں کے اور رسال ثواب کے تحفے آئے 26ویں شریف کے. السلام علیکم مدینہ، وعلیکم السلام، لبیک مدینہ مبارک سے فون آ گیا. پہلے میرا اور جو ہمارے حاضرین اور ناظرین جو جو مجھ سے متفق ہیں ان سب کا سلام عرض کر دیجئے. کس کس کا سلام کہلوانا ہے سرکار کو؟ مدینے والے، سبحان اللہ، مدینے سے مدینے والے آقا کو سلام پیش ہو رہا ہے ہمارا. جلدی بابا آپ ہی ہمیں کلام پڑھا دیجیے, کئی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ صلاۃ والسلام پڑھائیے, ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وصحابك يا نور الله, وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. الحمد لله بابا کافی اسلامی بھائی اس وقت جمع ہیں, ہم سب کی طرف سے ہمارے نگران شورا کو, دعوت اسلامی والوں کو, تمام معتکفین کو, مدری چینل کے تمام ناظرین کو 26ویں شریف مبارک ہو, امیر علیہ سنت کا یوم ولادت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے, آپ کو, آپ کی آل کو, آپ کے گھر بار کو سلامت رکھے, ہر طرح کے دکھ درد سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ آج 26ویں شریف کی افطاری مدینہ طیبہ میں کرنے کے بعد 27ویں کی رات شروع ہو چکی ہے, اور یہ بڑی رات مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے امیر علیہ سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, ہمارے باپا کے سارے دکھ درد دور فرمائے, ان کے صدقے ہمیں بھی دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل 26ویں شریف جب مدینہ طیبہ میں تھی, کئی ملکوں کے اسلامی بھائیوں نے مل کر اجتماع ذکر و نعت کیا, امیر علیہ سنت کے لیے دعائیں ہوئیں, اور آج 26ویں شریف کا افطار امیر علیہ سنت کے پیر صاحب یعنی ہمارے دادا پیر قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں اجتماع ذکر و نعت ہوا, اور اس میں الحمدللہ تمام اسلام بھائی, کافی ملکوں کے اسلام بھائی شریک تھے, اور وہاں بھی دعوت اسلامی امیر علیہ سنت کے لیے دعائیں ہوئیں. باپا آپ کے لیے مدینہ منورہ کے موتقف اسلامی بھائیوں اور یہاں کے موجود اسلامی بھائیوں کی طرف سے کچھ ایصال ثواب کے تحفے ہیں, آپ قبول بھی فرمائیے, اللہ تعالیٰ ان کا یہ پڑھنا قبول فرمائے, اور آپ کے صدقے یہ نیکیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں. قرآن پاک 33,499 مختلف پارے, 5,533 سورہ یاسین, 213,101 سورہ اخلاص, 35,548 سورہ مزمل, 1531 سورہ فاتحہ, 3,768 سورہ ملک, 10,655 سورہ رحمان, 3,783 اور مختلف سورتیں, 6,600 کلمہ طیبہ, 266,763 درود پاک, 14,16,36,156 کم و بیش, اور بھی بابا بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری لمبی لسٹ ہے. یہاں جو موجود اسلامی بھائی ہیں وہ سب اپنی زندگی کی نیکیاں, اپنے عمرے, اپنے حج سب آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بابا ہم سب کی ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کر دیجئے, اپنی غلامی میں ہم سب کو قبول کر لیجئے, ہمیشہ اپنی نظروں میں ہمیں رکھیے بابا, ہماری خطائیں اسی طرح معاف کر کے ہمارے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجئے, ہماری حاضری قبول ہو جائے. اور بابا 26ویں کا تحفہ یہ دے دیجئے کہ چل مدینہ کا دروازہ کھول دیجئے, مدینے والے بھی آپ کو دیکھنے کو ترس رہے ہیں بابا. جزاکم اللہ خیرا, آپ نے جو ایصال ثواب کے تحفے دیے, اللہ کرے کہ وہ تحفے میرے اعمال نامے میں منتقل ہو گئے ہوں, قبول ہو جائیں, اور اللہ تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں میری بے حساب بخشش کرے, یہ میں اپنے کو جو نیکیاں ملی وہ محفوظ حفاظت کے لیے بارگاہ رسالت میں نظر کرتا ہوں کہ آقا میری طرف سے یہ تحفہ قبول فرما لیجئے اور استقامت کی مہر لگا دیجئے, اور سرکار کے صدقے میں تمام اولیاء کرام, صحابہ کرام اور تمام امت کو میں اپنے کو ملی ہوئی نیکیاں اور جو بھی اب تک ہیں میرے پاس نیکیاں ان سب کا ایصال ثواب کرتا ہوں. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پاپا ہمیں بھی دعاؤں سے یاد, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہماری حاضریاں قبول ہو جائے, مدینہ طیبہ کا ادب نصیب ہو جائے, آمین آمین, مدینہ طیبہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ جینا نصیب ہو, یہی موت نصیب ہو, اور جنت البقیع ہم سب کا مدفن ہو جائے, آمین. فی امان اللہ. اینڈ نگران شورا سے بھی عرض ہے آئی صاحب, ماشاءاللہ کافی اسلائی بھائی ہمیں سن رہے ہیں, آج 26ویں کے دن ہمیں کس طرح باپا کی غلامی پر استقامت ملے, باپا کے نور نظر بن جائیں, امیر نسبت ہم سے صدا راضی رہے, اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ آلموسٹ ٹاپ ویورشپ ہوگی ساری دنیا میں, اسلامی بھائی دنیا بھر میں اس مذاکرے میں شریک ہیں, بالخصوص جو امیر اہل سنت سے وابستہ ہیں. تو آج ہم سب کو وہ مدنی پھول عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو امیر اہل سنت کا نور نظر بننا نصیب کیا ہے. آپ ہمیں بتائیے کہ ہم بھی اگر امیر اہل سنت کی برکتیں مزید حاصل کرنا چاہیں, باپا کی شفقتیں ہمیں ملتی رہے, باپا ہم سے صدا راضی رہے, ہمیں کچھ ایسے مدنی پھول عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے ہم امیر اہل سنت کی رضا حاصل کر سکیں. فی امان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, الحمدللہ آج ہمارے میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت کے ولادت کی شب ہے. الحمدللہ ہم اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضر ہیں. ہزارہ اسلامی بھائی الحمدللہ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. بے شمار اسلامی بھائیوں کو ان کے علاقہ ذمہ داران نے ترغیب دلائی کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کیا جائے, کہ جہاں اعتکاف کی بہاریں بھی نصیب ہوں گی اور الحمدللہ مرشد کریم کا جلوہ بھی نصیب ہوگا. یوں تو دنیا بھر میں اعتکاف ہو ہی رہے ہیں اور تربیتی اعتکاف کا سلسلہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام الحمدللہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے, لیکن عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہی کیوں؟ تو وہ اس لیے کہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے. پیارے اسلامی بھائیو, اسلامی بھائی اپنے اپنے شہروں سے اپنے اپنے علاقوں سے کوششیں کر کر یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پہنچے. یہ اپنا مصرع واپس لے لو, یہ سرکار اعلی حضرت کے شعر کا ایک مصرع ہے کہ وہ مدینہ پاک کی حاضری, مکہ مکرمہ کی حاضری. تو حج کے موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ شعر, ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. تو سرکار کی بارگاہ کی حاضری کی برکت سے ہم کو الحمدللہ حج بھی نصیب ہو گیا. تو یہاں یہ لوگ اللہ کے گھر میں آئے اعتکاف کرنے والے, تو اب اصل مراد میری کوئی حیثیت یا نہیں بنتی اس سے, اگر یہ علماء بولیں تو توبہ بھی کر لیں. اگر مانا آپ کی نظر میں ہوں اس کے, یہ نہیں کیا کریں یار, اتنا مبالغہ نہیں کریں آپ. اب آج مطلب آپ لوگوں کی عید ہو رہی ہے اور میرا پتا نہیں کیا ہوگا کہ اپنے فضائل سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. جزاک اللہ باب. آمین. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, الحمدللہ یہاں ہمارے موتقف اسلامی بھائیوں میں سے اکثر اسلامی بھائی کچھ نہ کچھ تحریر اپنے متعلق بھیجتے رہتے ہیں. ایک اسلامی بھائی نے اپنے آنے کا ایک انداز بتایا کہ میں یہاں آیا نہیں, مجھے یہاں پر بھیجا گیا ہے. اب کس طرح بھیجا گیا آیا, آئیے ان کی تحریر کے ذریعے سنتے ہیں. میں گھریلو پریشانیوں کا شکار تھا, بہت پریشان تھا, سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کروں, اور اس سے زیادہ میرے دل میں یہ بہت زیادہ یہ نیت تھی کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بس کسی پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں. الحمدللہ بزرگوں کا بڑا ادب کیا کرتا تھا, سنی علماء کرام کی بارگاہ میں حاضری بھی دیا کرتا تھا, اور دل سے مانتا بھی تھا, اور ان سے محبت بھی کیا کرتا تھا, لیکن مرید کس کا بنوں سمجھ میں نہیں آتا تھا, مارا مارا پھر رہا تھا. بالآخر میرے دل میں یہ بات آئی کہ چلو پیران پیر دستگیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں التجا کی جائے. چنانچہ میں نے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب اپنی دل کی بات پیش کی تو سبحان اللہ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا جس دم میں نے یا غوث اعظم، الحمدللہ میرے غوث اعظم، میرے پیران پیر دستگیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری دستگیری فرمائی اور میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ اپنی ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو جاؤ میرے غلام الیاس قادری کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ الحمدللہ میرے غوث پاک نے کرم کر دیا، مجھے اشارہ مل گیا، میں نے دل میں نیت کر لی کہ اب تو میں مرید بنوں گا تو امیر اہل سنت ہی کا مرید بنوں گا۔ اب پریشان تھا کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کیسے دوں، تو الحمدللہ مجھے اعتکاف کے متعلق پتا چلا کہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کا سلسلہ ہوگا اور امیر اہل سنت بھی وہاں جلوہ فرما ہوں گے۔ الحمدللہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 10 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ الحمدللہ میں نے امیر اہل سنت سے بیعت بھی کر لی۔ الحمدللہ ان اسلامی بھائی نے اپنے سر پر امامے کا تاج بھی سجا لیا، گاڑی رکھنے کی نیت بھی کر لی، الحمدللہ مدنی حلیہ بھی اپنا لیا ہے۔ صدوں سے پاک کا میں ہوں ضیائی، میں ہوں رضوی صدوں سے پاک کا میں ہوں ضیائی، میں ہوں رضوی صدوں سے پاک کا قادری میں قادری، قادری میں قادری، عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذاتِ باری، عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری، عطاری ہوں عطاری، عطاری ہوں عطاری۔ الحمدللہ سوالا چلا دعوت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جس کا میرے دل میں بہت احترام ہے اور یہ احترام و عزت جو ہے اس وقت زیادہ میرے دل و ذہن پر چھائی جب میں اسلام آباد میں پوسٹڈ تھا اور زلزلے کے جو آج سے 5 سال پہلے ہوا تو 15,000 لوگوں کا ہم نے کیمپ جو ہے H11 میں لگایا تھا اور ایک بے تحاشا انسانی ہمدردی کا جذبہ لوگوں میں آیا، لیکن اس جماعت نے دعوت اسلامی نے بڑھ چڑھ کر جس خلوص سے جس محنت اور جانفشانی سے وہاں پر لوگوں کی خدمت کی، ہمارا ہاتھ بٹایا کہ ہم 15,000 لوگوں کو چیزیں مہیا کر سکیں، اس دور میں نے دیکھا کہ یہ صرف درس کی بات نہیں کرتے بلکہ عمل کی بھی بات کرتے ہیں اور یہ چیز جو ہے آج تک میرے ذہن نشین ہے۔ میرے ذہن میں ایک معاشرتی سوال جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عبادت اور درس میں دنیا کے باقی تمام مذاہب سے آگے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی ہمارے ہاں ہے اور 30 روز کے روزے ہیں، اس کے علاوہ بے شمار پڑھائی ہے، لیکن پھر یہ کیوں ہے کہ معاشرتی طور پر ہمارے لوگ، ہمارے سے مراد مسلمان بھائی، وہ جب سچائی صداقت کی بات آتی ہے تو دنیا کے معاشروں میں وہ مقام نہیں حاصل کر پائے۔ ہم دوائی خریدنے جائیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کوئی مکان خریدنے جائیں تو یہ نہیں پتا ہوتا ہے اس کے کاغذ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ ہمارا اپنا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بھی ٹھیک ہے یا نہیں یہ بھی لوگوں کو شک و شبہ ہوتا ہے۔ تو وہ قوم، وہ امت جو صادق و امین کے حوالے سے پہچانی جائے اور اس کا سمبل وہ ہو اور اتنا درس دیا جائے، تو پھر یہ کیوں ہے کہ ہماری پہچان جو ہے وہ صداقت سے نہیں ہو سکی؟ ماشاءاللہ، بہت زبردست

جس معاشرے کا انہوں نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے, ان میں سچے بھی ہیں ماشاءاللہ, پکے بھی ہیں, اور یہ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں میرا حسن ذہن ہے کہ کئی اللہ کے مقبول بندے بھی بیٹھے ہوں گے, ہمیں تھوڑی پتہ چلتا ہے کون اللہ کا مقبول ہے. تو اس لیے اگر یہ سارے دعوت اسلامی میں آ جائیں گے نا, یا سارا نظام دعوت اسلامی کو سونپ دے جو اسلامی حوالے سے, باقی ٹھیک ہے دنیاوی نظام جو جس کو چلانا وہ چلاتا رہے, ہمیں دینی نظام اگر مل جائے نا کہ بھائی چلو تم یہ تعلیمات سنبھال لو, تم جو بولو وہ کرو, ہمارے معاشرے کو صحیح کرو, انشاءاللہ دعوت اسلامی صحیح کر کے دکھائیے. اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے, دعویٰ نہیں اللہ کی رحمت سے, اس کے محبوب کی نظر کرم سے انشاءاللہ بچہ بچہ عاشق رسول بن جائے گا. فلمی گانے جو ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے, اور جتنے گلوکار ہیں انشاءاللہ توبہ کر کے نعت خوان بن جائیں گے, ہم ان کی پذیرہ ہی کریں گے, جو حوصلہ افزائی کریں گے, اور جتنے ایکٹر جو ہے نا فلمی ایکٹر جو خود بھی ڈوبے اور لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر دبو رہے ہیں, وہ سب انشاءاللہ مبلغ بن جائیں گے دعوت اسلامی کے. تو یہ کر میں نے بہت دور کی بات کی ہے, لیکن یہ حقیقت کہہ رہا ہوں کہ اگر دعوت اسلامی کی حوصلہ افزائی کی گئی تو انشاءاللہ یہ انقلاب مدنی انقلاب لائے گی. اس کو نہ تاج چاہیے, نہ تخت چاہیے, نہ اقتدار چاہیے, کچھ بھی نہیں. یہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرد سے معاشرہ بنایا, پہلے وہ اپنوں میں, پھر گھر والوں میں, تو دوستوں میں, تو اس طرح آہستہ آہستہ پھر وہ آگے چل کر وہ اعلان عام ہوا. پہلے شروع میں تو گھر گھر سے ہوا نا, تو الحمدللہ ہم مطلب یعنی اس بات کو مؤثر سمجھتے ہیں کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. ایک ایک پر انفرادی کوشش کر کر کے الحمدللہ خوش نصیب جمع کرنے والوں نے جمع کی ہے, اور آج الحمدللہ مدنی چینل کا ذریعہ دنیا بھر میں یا رسول اللہ کے ڈنکے بجا رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سنتوں کی دھوم مچی ہوئی ہے چاروں طرف. تو فرد سے ہوا, ایک ایک فرد سے, چراغ سے چراغ روشن ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ سب مبلغ بن جاؤ گے, سب نیکی کی دعوت ابھی سے اس پر کمر بستہ ہو جائیں گے, اپنے بچوں کو, بڑوں پر نہیں چلتی تو چھوٹے بھائیوں پر ہی چلاؤ اپنی, ان کو نیکی کی دعوت کے ذریعے اسلام کی محبت ان کے اندر گھول کر ان کو پلا دو, انشاءاللہ معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. باقی خالی باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ یوں سمجھو کہ اس کتاب کا میں نے تھوڑا سا خلاصہ آپ کو پیش کر دیا, اس کو پڑھیں گے تو میری بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ کس طرح مطلب یعنی کہ دنیا میں جو تباہی مچ رہی ہے ہماری نیکی کی دعوت سے پیچھے ہٹنے پر. تو انشاءاللہ آپ سب مبلغ بن جاؤ گے, اپنے اپنے فیلڈ میں, اپنے اپنے ماحول میں انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤ گے تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کی دعوت کی دھومیں مچاؤں, میں نے کی دعوت کی دھومیں مچاؤں, ہو جذبہ مجھے بھی عطا یا الہی, ہو جذبہ مجھے بھی عطا یا الہی, مجھے تو مبلغ بنا یا الہی. یہ ایک پرچی لکھ کر دکھائی کسی نے اور مدنی چینل والوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا, زوم کیا, تو میں نے کہا چلو ان کی دل جوئی کر دیتا ہوں. تو فضان سنت نیکی کی دعوت کا درس انہوں نے کہا کہ آپ پہلے انہیں اس کا آغاز ہو جائے, اس سے بپن سے تو مدنی فیس بھی لینی چاہیے. اب یہ تو ہر وقت پہ مدینہ تو کم از کم ان کو ہونا ہی چاہیے نا, جن کی حوصلہ افزائی اتنی مطلب مدنی چینل پر ہو رہی ہے. چلو بھائی ہمارے وہ اماد بھائی کی بھی لاج رکھ لو یار, بیچاروں نے اچھا یاد دلا دیا, تو وقف مدینہ ہو سکتے ہو کھڑے ہوئے تو ان کو ہائی لائٹ. اچھا وقف مدینہ ہو رہی ہے, ماشاء اللہ, بلکہ یہ تو 12 ماہ تو صدر کر چکے کم سے کم, بلکہ یہ کہ زیادہ کیا ہے 12 ماہ وقف مدینہ ہے. اللہ وقت مدینہ ہو گئے. یہ میرے بہت پرانے دوست ہیں, دعوت اسلامی کے پہلے سے دوست ہیں. ان کے گھر ہم جاتے تھے یا گئے تھے, والا ختم کرتے تھے درود شریف وغیرہ کا, یہ سب کے دوست ہیں. الحمدللہ یہ مدنی حلیہ میں آج الحمدللہ. تو یہ میں صفا پانچ سے آپ کو اس کتاب کے بارے میں اہم مدنی پھول. دراصل اس کو جب لکھتے ہیں پیشے لفظ تو لوگ کم پڑھتے, پیشے لفظ کو سمجھتے کتاب کا حصہ نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ یہ کتاب کا مطلب حصہ ہی ہے, پیشے لفظ میں تو جان ہوتی ہے. تو میں یہ پیشے لفظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اسی سے آپ بھی جہاں درس دیں گے نا فضانے یہ نیکی کی دعوت, پیشے لفظ بھی پڑھ کے سنائیں, یہ بہت معلوم آتی ہے. یہ بھی مدنی پھول ہے نا, پیشے لفظ کی جگہ پر اس کتاب کے بارے میں اہم مدنی پھول. آئیے, ہم نے میں نے حکمت عملی رکھی ہے کہ اس کتاب کے بارے میں اہم مدنی پھول, تاکہ آدمی پڑھے تو صحیح, یار ورنہ وہ آج کل رواج ہے پیشے لفظ لکھتے تو وہ پتے گھما کر تو چلے جاتے آگے. تو پیشے لفظ میں ٹھیک ٹھاک نیکی کی دعوت ہے, ابھی سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ درس کا درس دینے کا طریقہ میں سے آپ کو یہ جو اپنا درس دیتا نا جس طرح, تو وہ بھی 600 صفحہ نمبر 605 سے پیش کر رہا ہوں. میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, قریب قریب آ کر درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے, اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ رضا الہی کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے فیضان سنت کا درس سنیے. کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے, زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے, لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اس کتاب کے بارے میں اہم مدنی پھول, خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے, قیامت کے دن سب نبیوں سے زیادہ میری امت ہوگی. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الغنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی, جن میں سے 80 صفحے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہوں گی, باقی 40 صفوں میں سارے نبیوں علیہ مصطفیٰ والسلام کی امتیں. مفتی صاحب ایک اور جگہ لکھتے ہیں, جیسے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں, ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ساری امتوں کی سردار ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی صاحب کا ارشاد یہاں تک ختم ہوا. اللہ رب العالمین جل جلالہ کے کروڑ ہاں کروڑ احسان کے اس نے ہمیں انسان اور مسلمان بنایا, اور اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اللہ عز و جل نے اس امت کو دنیا و آخرت میں جو رفعت و منزلت, شان و عظمت اور سعادت و شرافت عنایت فرمائی ہے, اس کا ایک سبب اس امت کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یعنی نیکی کا حکم کرنے, برائی سے منع کرنے کے فریضے کو ادا کرنا بھی ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ نمبر 129 پر پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوتا ہے کنتم خیر امت، یہ آیت تو ہم درس میں نہیں پڑھتے تو اس لیے میں پڑھ کر اٹک گیا کہ ہمیں، ہم لوگ چونکہ عوام ہیں نا تو درس میں یہ ہے کہ وہ صرف ترجمہ پڑھنا ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہو۔ پیچھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ مبلغ ہے، ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ مبلغ ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، یعنی وہ عالم ہو یا متعلم یعنی طالب علم، امام مسجد ہو یا مؤذن، پیر ہو یا مرید، تاجر ہو یا گاہک، سیٹ ہو یا ملازم، افسر ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم، الغرض جہاں جہاں وہ رہتا ہو، کام کاج کرتا ہو، رضا الہی عز و جل کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کوشاں یعنی کوششیں کرنے والا رہے، یعنی کوشش کرنے والا رہے اور نیکی کی دعوت کا مدنی کام جاری رکھے۔ مگر افسوس، فی زمانہ یہ عظیم مدنی کام بہت زیادہ سستی کا شکار ہے، اس سستی کو چستی سے بدلنے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی، سنتوں بھرے اجتماعات، مدنی قافلوں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدنی تربیتی کورس، فرض علوم کورس، مدنی چینل اور درس فیضان سنت وغیرہ کے ذریعے خوب سرگرم عمل ہے۔ الحمدللہ عز و جل فیضان سنت کے تا دم تحریر 5 ابواب، نمبر 1 فیضان بسم اللہ، نمبر 2 آداب طعام، نمبر 3 پیٹ کا قفل مدینہ، نمبر 4 فیضان رمضان اور نمبر 5 غیبت کی تباہ کاریاں منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اب چھٹا باب نیکی کی دعوت حصہ اول آپ کے ہاتھوں میں ہے، جس میں نیکی کی دعوت دینے کی اہمیت و فضیلت اور نہ دینے کے نقصانات کا بیان ہے، اور یہ باب کافی وسیع ہے۔ اس میں حکایات الانبیاء، نیکی کی دعوت کے لیے صحابہ اکرام کی قربانیاں، کرامت کے ذریعے نیکی کی دعوت، مکتوبات کے ذریعے نیکی کی دعوت، بعد وفات نیکی کی دعوت، کم سن مبلغین وغیرہ وغیرہ پر کام کرنے کی نیت ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں، اللہ عز و جل میری چہیتی مدنی مجلس المدینۃ العلمیہ کو سلامت با کرامت رکھے، اس مجلس کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد بھی اس کام کو جاری رکھتے ہوئے مذکورہ موضوعات کی تکمیل کر کے انہیں فیضان سنت میں شامل کر دیں۔ اس کتاب کو تقریباً 125 قرآنی آیات مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 249 ارشادات، 113 عبرت انگیز حکایات، 51 مدنی بہاروں اور مختلف موضوعات پر سینکڑوں مدنی پھولوں سے مزین کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ یہ کتاب پڑھنے والوں سے، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں میں، یہ کتاب پڑھنے سے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت کے عظیم مدنی کام کے جذبے کو مزید تقویت ملے گی، تقویت ملے گی۔ کتاب ہذا کو اغلاط سے بچانے کی بہت کوشش کی گئی ہے، اور دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے دار الافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب سے باقاعدہ شرعی تفتیش بھی کروائی گئی ہے۔ الحمدللہ عز و جل میری کوشش رہتی ہے کہ اپنی کتب و رسائل اور نعتیہ کلام کو علماء کرام کثرہم اللہ السلام کی نظر سے گزار کر ہی منظر عام پر لایا جائے. غلطیوں سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلط مسئلہ چھپ جائے, لوگ اس پر عمل کرتے رہیں اور معاذ اللہ آخرت میں میری گرفت ہو جائے. بہرحال اپنی کوشش پوری ہے, تاہم ممکن ہے کہ غلطیاں رہ گئی ہوں, لہذا اس میں اگر کوئی شرعی غلطی پائیں تو برائے مہربانی بنیت ثواب مجھے ضرور بھی ضرور خبردار فرمائیں اور خود کو اجر عظیم کا حقدار بنائیں. انشاءاللہ عز و جل سگے مدینہ وفیہ عنہ کو بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. التجا عطار تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی خدمتوں میں مدنی التجا ہے کہ اس کتاب مستطاب کے ذریعے رضا الہی عز و جل پانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ روزانہ کم از کم دو درس, ان میں سے ایک گھر درس, ان میں سے ایک گھر میں ضرور دیجئے, یعنی مختلف دو اوقات میں پڑھ پڑھ کر مسلمانوں کو سنائیے. اگر کسی کا دل چوٹ کھا گیا اور وہ قرآن و سنت کی راہ پر آ گیا تو انشاءاللہ عزوجل آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا. نبی حاشر رسول صابر و شاکر محبوب رب قادر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں. حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نبوی علیہ رحمت اللہ القبی اس حدیث نبوی کی شرح میں لکھتے ہیں, سرخ اونٹ اہل عرب کا بیش قیمت مال سمجھا جاتا تھا, اس لیے ضرب المثل یعنی کہاوت کے طور پر سرخ اونٹوں کا ذکر کیا گیا. اخروی امور کو دنیاوی چیزوں سے تشبیہ یعنی مثال دینا صرف سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ حقیقت یہ یہی ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کا ایک ذرہ بھی دنیا اور اس جیسی جتنی دنیا تصور کی جا سکے ان سب سے بہتر ہے. دعائے عطار, یا رب مصطفیٰ عز و جل جو کوئی روزانہ فیضان سنت کے دو درس دیا یا سنا کرے نیز 25 دن کے اندر اندر اس کتاب نیکی کی دعوت حصہ اول کا از ابتدا تا انتہا مطالعہ بھی کر لے, اسے ایمان پر استقامت سکرات میں سرور کشور رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت, کلمہ پڑھ کر ایمان پر دنیا سے رحلت, قبر و حشر میں راحت اور اپنی رحمت سے بے حساب مغفرت سے نواز کر جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عنایت فرما. اور سگے مدینہ اوفیان ہو معاونین مفتشین علماء دین مجلس مکتبۃ المدینہ کے نگران و اراکین اور مکتبے کے مدنی عملے کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول کر اور ساری امت کی مغفرت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہے تجھ سے دعا رب رحمت مقبول ہو فیضان سنت, گھر گھر مسجد مسجد پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا رہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنتی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماتے ماتے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. ہر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد آپ کے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں رضا الہی کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ساری رات گزارنے کی

صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ آخری جو عبارتیں میں نے پڑھی وہ درس میں پڑھنے کی نہیں ہے, صرف آپ کے لیے مطلب عرض کیا. یہ میں نے کافی طول انہیں بہت طول پکڑ گیا ہے درس, آپ کو مطلب یعنی کہ پانچ سات منٹ, سات منٹ درس دینا ہوتا ہے, تو میں نے کہا یہ پورا ہی پیشہ لفظ آپ کو پڑھ کے سنا دوں. یہ اس کتاب کو حاصل کرنے کا امید ہے کہ سننے والوں کو حریص بنائے گا انشاءاللہ. شاء اللہ. ایک اسلام بھائی کا ایسے مسئلہ, 126 کتابوں کی انہوں نے نیت کی ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ. بانٹیں گے انشاءاللہ, جو بھی بانٹے چڈا کر کے نیت پلے سے پلے. اگر یہ انہوں نے نیت کی اور نیت اگر چندے کی تھی تو واپس لے لیں اپنی نیت, اور جیب سے بھلے آپ ایک ہی دے دیں, 126 کی حاجت نہیں ہے, جیب سے دے جو بھی دینا جیب سے دے, ایک بھی نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں, جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. ماشاءاللہ 50 تقسیم کروں گا, یہ ماشاءاللہ وہ چل رہے ہیں پٹیاں, 50 تقسیم کروں گا دوسرا بھی ہے, لیکن یہ کہ پلے سے دینی ہے. یہ اس طرح بہن کہا کہ میں 26 دن میں انشاءاللہ پڑھ لوں گی اور زیادہ سے زیادہ تقسیم کروں گی, اور تقسیم کرنے کی ترغیب بھی دلاؤں گی ماشاءاللہ. ایک اور بہت بہت, بہت پیاری خوشخبری آئی ہے, تمنا تھی ایک, الحمدللہ 26 شریف کی برکت سے یہ بھی خواہش پوری ہوئی ہے. ہمارے دنیا میں ایک ملک ہے جس کو موریشس کہتے ہیں, موریشس میں کسی وجہ سے مدنی چینل آن نہیں ہو رہا تھا, آج الحمدللہ موریشس میں مدنی چینل کی نشریات بھی شروع ہو گئی ہیں. موریشس کے اسلامی بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو. اب آپ کا کام ہے کہ اس کو گھر گھر جاری کروائیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے تو گھر گھر جاری کروائیں, انفرادی کوشش کے ذریعے ایک ایک کو اس کی ترغیب دیں, نیکی کی دعوت دیں. بس اب جس طرح بھی ہو سکے یہ موریشس کے ہر مسلمان کے گھر میں یہ چلے, ذہن نصیب غیر مسلم بھی اس کو دیکھیں, انشاءاللہ ان کو بھی یہ گھر گھر جا کر اسلام کی حقانیت کا پیغام دے گا انشاءاللہ. مدینہ منورہ سے یہ خوشخبری فیضان مدینہ, مدینہ سے خوشخبری فیضان مدینہ میں آئی, فیضان مدینہ سے موریشس میں باپا کے ذریعے پہنچی اور ان کو ہدف بھی مل گیا ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. سوالہ چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رحیم یار خان شجان المدینہ سے بات کر رہا ہوں. میرا باپا جانی سے سوال یہ ہے کہ میری دو ہمشیرہ کی ایک ہی گھر میں شادی ہوئی ہے اور تیسری ہمشیرہ کی بھی وہیں کرنی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں تین بہنوں کی شادی ہو نقصان ہو جاتا ہے, اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے. مرشدی اقتدار پر نور کی برسات ہو. یہ ایسا کچھ مطلب نہ پڑھا ہے نہ علماء سے سنا ہے, البتہ حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک گھر میں دو بہنیں نہیں ہونی چاہیے موجود حالات کے پیش نظر. مشورہ تو لفظ ہے کہ اگر ایک بہن کا گھر خراب ہوا تو دوسری بہن بھی خطرے پڑ جاتی ہے, لیکن اب جب آپ نے تجربہ کر لیا کہ دونوں بہنیں سکھی ہیں تو اگر دو چار اور بہنیں بھی ہوں نا تو وہیں دے دینی چاہیے اگر وہاں وہ ترکیب بنتی ہو. تو ماشاء اللہ, اللہ مبارک کرے آپ کی بیٹیوں کو یا بہنیں جو بھی ہیں, آپ ان کو اللہ تعالیٰ سکھی رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام محمد شبیر ہے, میں وڈالہ سندھوا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا اور میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی, جس وجہ سے مجھے بہت سی تکلیف ہے اور نہ میں پیشاب روک سکتا ہوں اور میں ہر وقت ناپاک رہتا ہوں اور غسل خانے میں بھی بغیر جوتے کے مجھے جانا پڑتا ہے اور وضو کر کے جب میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا جسم پاک ہے یا ناپاک اور اس بارے میں میری رہنمائی کریں کہ اس حال میں نماز پڑھنا کیسا ہے اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے شفا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی یہ معذور ہیں بیچارے اور غسل خانے میں یا استنجا خانے میں یہ بغیر چپل پہنے جاتے ہیں, یہی بتائیں نا. اچھا پیشاب ان کا جاری رہتا ہے, پتا نہیں چلتا پیشاب نکلتا رہتا. اچھا نہیں, واقعی بےچارے قابل رحم ہے اللہ تعالیٰ. پیارے حبیب کے صدقے میں رمضان مبارک کے تو پھر ان کو شفا عطا فرما. اب یہ کہ اگر تو علماء سے معذور کے احکام, اگر معذور کے احکام بھی اس وقت ہوں گے نا جب جاری رہتی ہو, پیشاب جاری رہتا ہو, جاری بھی نہیں ہے نا, جب آتا ہے تو نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا, تو یہ مسئلہ جینین ہے نا. اب اگر ان کو معذور شریک کے احکام تو نہیں آئیں گے ان پر, تو ہاں کیونکہ یورین بیگ میں تو مسلسل جاری رہتا ہے, لیکن صرف اپنے معذور بنانے کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کپڑے تو آپ کو پاک کرنے ہوں گے, جب جب ناپاک ہو جائے گا پتہ چل جاتا ہے, اور اپنے یہ حصے جہاں پیشاب لگ جاتا ہے اس کو ہر نماز کے لیے پاک کرنا ضروری ہے. مسجد میں داخل ہونا تو ناپاک حالت میں مسجد میں بھی داخلے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, تو پاک صاف ہو کر ہی مسجد میں آنا ٹھیک ہے. تکلیف ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف دور فرمائے, آزمائش سے ثواب زیادہ ملے گا آپ کو. افضل الاعمال احمزها, حدیث پاک میں ہے کہ افضل ترین عمل وہ جس میں زحمت زیادہ ہو. تو ہر نماز کے لیے آپ مطلب یہ کہ اب اگر نماز کے دوران بھی ایسا ہو گیا کپڑوں پر تری کا پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کو پاک کر کے نماز تو پڑھنی ہوگی نا. تو اب اس طرح کا جو معذور شخص ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس کو دکانداری اور نوکریوں کے مسائل ان کے ہوں گے نہیں, بظاہر ایسا لگتا ہے, تو اور ہو تب بھی یہ تو کرنا ہی پڑے گا, پاک ہو کر نماز پڑھنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ آج کی تاریخ جو 26 رمضان المبارک کی تاریخ ہے, دنیا اہل سنت کی ایک عظیم شخصیت جنہوں نے پوری دنیا اسلام میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا ہے, اور لاکھوں بے عملوں کو باعمل بنا دیا ہے, ہزاروں مشرکین کو دولت ایمان سے مالا مال کر دیا ہے, اس ذات والا تبار کی پیدائش کی تاریخ ہے. میری مراد امیر اہل سنت, امیر دعوت اسلامی ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم القدسیہ سے ہے، جن سے میرا سابقہ سالوں پہلے پڑا، ان کے خلوات بھی دیکھنے کا موقع ملا، جلوات میں بھی میں نے ان کا مشاہدہ کیا۔ بحمدہ تبارک و تعالی سنتوں پر عمل کے معاملے میں بڑے ہی نادر اور اہم شخصیت ہے، اور انہوں نے خاص طور سے علماء اہل سنت کا ادب و احترام، تعظیم و اکرام کا صرف درس ہی نہیں دیا بلکہ اپنی زندگی سے عملی نمونہ بھی پیش۔ میں ایک حقیر سا آدمی، جب میں تقریباً 12 سال قبل دعوت اسلامی کے علماء کی جو پہلی بیج ہے، جس میں مفتی دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمد فاروق عطاری علیہ الرحمہ بھی شامل تھے، اور ان کے رفقائے درس جو بڑے ہی ذی استعداد اور اچھی صلاحیت کی ٹیم تھی، بحمدہ تبارک و تعالی اس موقع پر امیر اہل سنت کا جو احترام علماء میں نے خود اپنے ساتھ جو دیکھا کہ وہ باوجودے کی جب نکلتے بڑا اہتمام اور ان کے تحفظ کے لیے اور ان کی سیکورٹی کے لیے بڑے انتظامات کرنے پڑتے تھے، مگر وہ پھر بھی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے میری قیام گاہ پر تشریف لاتے تھے، اور جب میری قیام گاہ پر تشریف لاتے ننگے پیر تشریف لاتے تھے، اور میں ان سے فضل میں کچھ بھی نہیں، مجھ سے وہ فضل میں بڑے، تقوی میں تو ان کی ایک مثال ہے، مگر اس کے باوجود میرا جو وہ احترام کرتے تھے، میں سوچتا تھا کہ یہ ان کا احترام، ان کا ادب میرے اساتذہ کے ساتھ کیا ہوگا اور میرے مشائخ کے ساتھ کیا ہوگا۔ چنانچہ الجامعۃ الاشرفیہ کے صدر شعبہ افتاء فقیہ النفس حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی دامت برکاتہم القدسیہ، جنہیں دنیا اسلام نائب مفتی اعظم ہند سے جانتی ہے، انہوں نے خود بیان فرمایا مجھ سے کہ مولانا، میں جب احمد آباد میں گیا تو مولانا محمد الیاس عطار قادری کا جو رسپیکٹ اور ادب اور احترام علماء میں نے دیکھا، یہ ان کی اپنی ایک مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کا سایہ اہل سنت و جماعت پر، عالم اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار، ہماری غیر سیاسی عالمگیر قرآن و سنت کی تحریک جو مسلک امام احمد رضا قدس سرہ کو چار داغ عالم میں عام و تام کر رہی ہے، اے اللہ اسے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھ، اور مولا ہماری یہ تنظیم جس طریقے سے آج دنیا میں 100 سے زائد ملکوں میں بڑے ہی مؤثر انداز میں کام کر رہی ہے، اے اللہ تو وہ دن بھی دکھا دے کہ دنیا کے ہر شہر میں، دنیا کے ہر ملک میں یہ تحریک، یہ تنظیم تیرے دین حنیف کی خدمات کا پرچم لے کر کے ہر جانب نمایاں نظر آئے۔ مولا تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا واسطہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاء اللہ دو جہاں اپنا تیرا پار ہے، انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا تیرا پار ہے، انشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شعیب اتاری حیدرآباد بابر اسلام سنگھ سے بات کر رہا ہوں. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بڑے شہزاد حضور کو کنیت عطا فرمائی ابو اسید. اسید نام کے کیا معنی ہیں اور کس کی نسبت سے یہ ہے؟ اسی نسبت سے میں نے بھی اپنے بیٹے کا نام اسید رکھا ہے. اس کے معنی بتا دیجئے اور یہ اسید کس کا نام ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد شیر کو بولتے ہیں, اسد وانی شیر. اسید اس کی تصغیر ہے, یعنی چھوٹا شیر. اور ایک مشہور صحابی ہیں, باکرامت صحابی ہیں, اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کی نسبت کی وجہ سے میں نے ان کو اسید رضا نام کیا کہ یہ میرا بیٹا انشاءاللہ رضا کا شیر بنے گا, مسلک رضا کی پاسبانی کرے گا انشاءاللہ, مسلک اعلی حضرت کو کے دست برد سے, مسلک اعلی حضرت کو دشمنوں کے دست برد سے انشاءاللہ بچانے کے لیے قربانیاں دے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب على محمد. كرم صلى الله تعالى على محمد. محمد اسد اتاری پنڈی گیٹ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے قبرستان میں بارشوں کی وجہ سے قبریں بہت زیادہ خراب ہوئیں, حتیٰ کہ اتنے بڑے گڑھے پڑ گئے کہ میت کی اندر والی سائڈ بھی خراب ہو گئی. ان کو دوبارہ نیچے سے صحیح کر کے اوپر تک لڑائیں گے یا ایسے ہی اوپر سے مٹی ڈال کر قبر کو بند کر دیں گے؟ اس متعلق ارشاد فرمائیں. باپا جان کی خدمت میں دعا کے لیے درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی قبر کھل جائے نا, چاہے بارش ہو ویسے ہو, تو اس پر بند کر دینا چاہیے. تو مٹی اس پہ ڈالنی ہوگی, نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اور نکالنے کی اجازت بھی نہیں ہے, اس کو مٹی ڈال دیجیے. ہاں, لاش نظر آتی ہو تو وہ تو اس کو تختہ لگا کر جس طرح ہم قبر بناتے ہیں, مگر اس کو جہاں تک صرف تختہ لگانے کا کام ہو تو اب نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور جتنا حصہ نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے, اور اسی کو تختہ لگا کر بڑا سلیپ لگا کر بند کر دیں. اور ویسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, خالی گڑے پڑ گئے, تو اس میں مٹی ڈال دیجیے اور ہموار کر دیجیے. کیونکہ اب قبر بھی کس طرح بنائیں گے, کوئی ایک تو ہے نہیں, کتنے اس میں ہے کچھ پتہ نہیں چلتا نا اس طرح, یا قبر جیسا بنانا ہوگا. اگر علامت ہے تو نا, ہاں یہ ہے جگہ, تو اس کو قبر کی طرح انہیں بلند کر دیں ایک بالش یا اس سے تھوڑا سا زیادہ, تاکہ آنے جانے والے کے پیر نہ پڑے. یہ قبر ہے, یہ لوگوں کو پتہ چل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله كريم جل جلاله نبي پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد آج الحمدللہ 26 رمضان المبارک ہے اور یہاں برطانیہ کے اندر یہ جمعۃ الوداع ادا کرنے کے بعد مدنی چینل کے ذریعے ہم آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. مرکزی جامع مسجد گھمکول شریف میں جمعہ شریف ادا کرنے کے بعد دعوت اسلامی کے مدنی بھائی انہوں نے بتایا کہ آج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ولادت کا مبارک دن ہے. بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے 26 رمضان المبارک کو عالم اسلام کو امت مسلمہ کو عموماً اور دنیا اہل سنت کو خصوصاً ایک ایسی عظیم ہستی شخصیت عطا فرمائی, دنیا میں تشریف لائے جنہوں نے اپنی زندگی کی یہ مبارک ماہ و سال اس طرح گزارے کہ جس طرح گزارنے کا حق ہے. اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو اس دور کے اندر, اس زمانے کے اندر, جہاں تک میری ناقص معلومات کا تعلق ہے, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایسی شخصیت ہیں, ایسی ہستی ہیں کہ انہوں نے اللہ کریم جل شانہ سے ڈرنے کا اور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کرنے کی بہت کوشش فرما رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے, صحت کے ساتھ, تندرستی کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے, اور آپ کی دعوت اسلامی کا جو کام ہے, نیٹ ورک ہے, پوری دنیا میں شرق سے لے کے غرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک پھیلا ہوا ہے, یہ سب اللہ کریم کا فضل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے اور سیدی اعلی حضرت کی توجہ ہے کہ اتنا کام دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں کیا. اور مدنی چینل تو ماشاء اللہ مدنی چینل کے ذریعے خوف خدا, عشق مصطفیٰ کی دولت گھر گھر میں تقسیم کی جا رہی ہے, بانٹی جا رہی ہے, خیرات تقسیم کی جا رہی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ اما نوالہ اتم برحالہ اعظم شانہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو عمر خضر عطا فرمائے. آپ کے جو اولاد امجاد ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اور آپ کے جو مریدین ہیں, عقیدت مند ہے, دعوت اسلامی ہے, اس کے ذریعے آپ کا مشن, آپ کا فیضان جو ہے تا قیامت جاری و ساری ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. اے خدا لم یزل رتبہ بڑا عطار کا, اے خدا لم یزل رتبہ بڑا عطار کا, حاسدوں کے سائے سے, ہاں حاسدوں کے سائے سے سایہ بچا عطار کا, حاسدوں کے سائے سے سایہ بچا عطار کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بڑا میں بڑا تھوڑی بڑا ودا بابا, یہ بعض بیمار اسلامی بہنوں کے ایس ایم ایس اور پیغامات اس طرح کے آئے ہیں وایا وایا کہ بیمار ہیں, اب وہ کیا کرے, تو ان کی خواہش یہ تھی کہ باپا دم کریں, ہم بیمار ہیں. تو اب اسلامی بھائی آتے ہیں تو وہ آپ سے دم کرا کر چلے جاتے ہیں, تو اب اسلامی بہنیں بیمار ہوں تو ان کو بھی یہ ہو کہ ہمارے پیر صاحب ہم کو دم کریں, ہمارے بزرگ ہم کو دم کریں, تو اس کا کیا کریں باپا. اپنے نا بستے تھوڑے تعویذات کے, وہاں سے تعویذات حاصل کریں, ان کو دم کرانا ہے. ایک کام کر دے ہوگا, مریض کے مرضی سے ڈاکٹر علاج کرے گا, ڈاکٹر اپنی مرضی سے علاج کرے گا. آپ تو وہ ہے نا مطلب دل جو کرتے رہتے ہیں نا, تو آپ کا مطلب ہے کہ میں یہاں پھونک ماروں تو مدنی چینل پر ساری دنیا میں جہاں جہاں مریض آئے ہوں وہ پھونک ان تک پہنچ جائے. سمجھے, تو ایسی طاقت میری پھونک میں کہاں سے لاؤں میں. مسئلہ یہ نا بابا کہ آپ کے اس مائک پر پھونک مارنے سے یا ٹیلی فون پر پھونک مارنے سے تو بیمار اچھے ہوں, یہ تو خیر ہم کو پتا ہے, پریکٹیکل سنی بھی نہیں ہے دیکھی بھی بات ہے. تو یہ مائک پر پھونک مارنے سے ایک تو ان کا دل کتنا خوش ہو جائے گا کہ باپا نے ہماری دل جوئی کی اور ہمیں مطلب کہ یوں کیا اپنے مطلب جاتا کیا باپا مار دینا پھونک پھونک کر کے. اچھا آپ کو بھی چاہیے یہ سی پھونک کیا؟ چلو بھائی نہیں آیا تو اسلامی بہنوں کی طرف سے ہے یار. ہمارے کیمرہ مین کو بھی پھونک چاہیے بابا. بہرحال یہ کہ اس طرح پھونک جائے گی کیسے سب تک. چلو فون کا تو ایسا ہے نا کہ وہ کان پر رکھا اور اس کو پھونک ماری تو کوئی تھوڑا تھوڑا کوئی مطلب آواز تو جائے گی پھونک کی نا, تو یہ بولے مدنی چینل کے ذریعے آواز تو آئے گی ان کو, آواز کی تو دلیل چلی جائے گی. بابا آپ پہلے پھونک مارے باقی ہوتا کیا, یہ تو انشاءاللہ شاء باہر آئیں گے. نہیں ہم تو میرے کو نہیں مارنی چاہیے پھونک یار, باہر سننے کے لیے اپنی نہیں, وہ ان کی دل جوئی کی نیت کر رہے ہیں, ہم تو بھی ہم کو کیا بولنا آتا ہے. آپ دل جوئی کی نیت کریں اسلامی بہنوں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. پھر اسلامی بھائیوں کی نیتیں بھی ثابت اگر کریں آپ, سب آپ کے ہیں بابا آج تو بس, یعنی کہ جو بھی مریض ہیں ان کی نیتیں اور اپنی نیت گناہوں کے مرض دور ہو جانے کی, اور مریض آئیں مریض سب کی نیت سے میں دل جوئی کی نیت کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہمارے اس مطلب اس ترکیب سے مسلمانوں کا دل خوش کرے, میری مجھے ان کی خوشی کا ثواب بخشے اور انہیں شفا بخشے پیارے حبیب کے صدقے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعید, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب. بابا سوال بھی ہے کہ سوال یہ ہے کہ جو رقم اپنی زکات کی نکالتے ہیں تو بعض اوقات وہ ضرورت پڑ گئی ہے, تو اب وہ زکات کی نکالی ہوئی رقم سے ضرورت کے تحت کچھ روپے نکال لیے اور بعد میں جیسے پیسے آئے تو ہم نے اس رقم میں واپس ڈال دیے, تو اس سے کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ مطلب اپنی رقم زکات کے لیے مختص کر لی کہ یہ میں اس میں زکات ادا کروں گا, تو ابھی تک ہے تو اس کی ملک پر باقی اس نے دی تو نہیں ہے نا, تو اب اس میں سے وہ ٹھیک ہے نکال لے تو واپس اتنی رقم ڈالے اس میں ملا, یہ بھی ضروری ہے زکات دینی ہے اس کو. ہاں اگر سال پورا ہو گیا ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے اور اب تاخیر گناہ ہے, پھر تو یہ نکالے یا نہ نکالے وہ زکات اس کو دینی ہے. تو یہ الگ سے بات لوگ رہے, نیاز کی رقم لوگ الگ نکالتے ہیں اپنی جمع کرتے ہیں, تو وہ اس کی مل کے اگر نیت بدلی اور ساری نیاز کی رقم خود استعمال کر لی تو کوئی اس پر حرج نہیں ہے, اور وہ جو نیاز کی رقم ہے وہ زکوٰۃ کے اس میں بھی اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ یعنی نیاز کی رقم الگ نکالی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی, وہ بھی زکوٰۃ اگر نیاز ابھی تک نہیں نکالی اور وہ اس میں وہ بھی حساب میں آئے گی. اگر وہ رکھی رہی تو سال پورا ہو گیا اور جو نصاب کی جو صورت ہے زکوٰۃ فرض ہونے کی تو اس کی زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی اس نیاز کی رقم کی. یہ ضمن میں نے عرض کیا پوچھا وہ زکوٰۃ کا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں یہ زکوٰۃ کی رقم نکال کر الگ رکھ دی تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. زکوٰۃ تو اس وقت ادا ہوگی جب کسی کو حقدار کو اس کا مالک بنا دیں گے. خیر یہ میرا خیال ہے وہ سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گھر میں ہی اکٹھی کی ہوگی کہ اب اس کو دے دینا زکوٰۃ کسی کو تو فی الحال چلو اس میں تھوڑے لے لو ابھی زکوٰۃ دی نہیں ہے تو جب دیں گے تو وہ رقم ڈال کے پورا کر کے سب دے دیں گے. سوال کا مطلب یہی ہوگا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال چلائیں. پیارے پاپا جان میری طرف سے آپ کو سب حاضرین کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا, سلطنت عثمان کے شہر سلالہ سے بات کر رہا ہوں. پاپا جان سے عرض ہے برائے مدینہ چاند رات کو لوگ ساری رات بازاروں میں گزارتے ہیں, ان کے لیے وہ رات کیسی, یعنی کہ جو گزارتے ہیں صبح عید کی نماز بھی کچھ لوگ نہیں پڑھ پاتے, ان کے لیے ایسا کرنا کیسا؟ جزاکم اللہ خیر. ہاں جو لوگ ساری رات چاند رات کو جو گھومتے پھرتے ہیں خریداریاں کرتے ہیں بازاریں آباد رہتی ہیں تو اب اس پر حکم شرعی تو کوئی نہیں لگے گا. اب کسی کو خریدنا جب گوشت کی مارکیٹ بھی کھلتی ہے کل گوشت نہیں ملے گا بھائی تو خرید لی, آج سبزی خرید لی کہ کل عید ہے کچھ نہیں ملے گا, یہ سبزی اور گوشت تو بند ہوتی ہے نا عید کے دن. تو فی نفس سے ہی تو کوئی خریداری کرے چاند رات کو یا کچھ بیچے تو اس پر کوئی حکم نہیں ہے, کوئی ناجائز نہیں کہا جائے گا. اب یہ کہ وہ جو کیوں رات کو گھوم رہے وہ اپنے اوپر غور کریں, تو عموماً یہ کہ لوگ گھومتے پھرتے بازاروں میں عورتیں گھومتی پھرتی ہیں ٹکے کا خریداری کرنی ہو نہ کرنی ہو ٹائم پاس کرتے, تو یہ ظاہر ہے کہ غفلت کا کام ہے اور اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے. اور آج کل کی بازاروں میں چونکہ وہ مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں بے پردگی ہوتی ہے تو سب معاملہ جو ہے وہ مکس ہوتا ہے, تو اس لیے اگر خریداری کی حاجت نہیں ہے تو بازار کا رخ نہ کیا جائے, اور اگر خریداری کی حاجت ہے بھی تو پہلے سے منگوا کر اگر رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. چاند رات کو بے پردگی, بلکہ ان آج کل کی رمضان کی راتوں میں بھی ابھی تو 26ویں شب ہے عید کی تیاری کے لیے لوگ بازاریں اس وقت بہت آباد ہوں گی, تو اس لیے موقع کی مناسبت سے آدمی ایسے موقع پر خریداری کرے جب بے پردگی سے واسطہ نہ پڑے. عورتوں مردوں کا اختلاط بہت ہوتا ہے بازاروں میں اور کوئی بھی ذی شعور اس کو درست نہیں کہے گا. بہرحال عید کی رات بہت مبارک رات ہوتی ہے چاند رات, اور وہ رات کاش عبادت میں گزارنا نصیب ہو جائے. فیضان رمضان فیضان سنت کا باب فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 452 اور فیضان سنت کا صفحہ نمبر 1279 یعنی 89 پر ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے, اس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ, یعنی یہ رمضان کے بعد جو عید آتی ہے میٹھی عید بھی بولتے ہیں اس کو ہم, اور بقرعید, ان راتوں کو طلب ثواب کے لیے قیام کیا، جس نے عیدین کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا یعنی عبادت میں گزاری، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو پانچ راتوں میں شبیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ شریف کی آٹھویں، نویں اور دسویں رات، اس طرح تین راتیں تو یہ ہوئی، اور چوتھی عید الفطر کی رات، یعنی یہی چاند رات رمضان کے بعد جو آئے گی، پانچویں شعبان المعظم کی پندرہویں رات یعنی شب براءت، تو بہرحال یہ کہ یہ چاند رات جو ہے یہ ہے عبادت کی رات، اور اگر عبادت کرے تو کیا بات ہے، نصیب ہو جائے۔ اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرمائے نا کہ کوئی اس رات نفس و شیطان کے چنگل سے نکل کر ہم چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، شیطان بھی چھوٹے گا۔ یہ ایک حدیث اور سنیے، یہ صفحہ نمبر 450 پر ہے، فیضان رمضان صفحہ نمبر 450۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں یہ بھی ہے، جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندوں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت اور جلال کی قسم آج کے روز اس اجتماع میں یعنی عید نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خدا رحمان عز و جل ہم گناہگاروں پر کس قدر مہربان ہے، ایک تو رمضان المبارک میں سارا مہینہ وہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہی رہتا ہے، پھر جو ہی یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہے فوراً ہمیں عید سعید کی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ ابھی اس حدیث پاک میں جو بیان کی گئی، شوال المکرم کی چاند رات یعنی شب عید الفطر کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات قرار دیا گیا ہے، یہ رات نیک لوگوں کو انعام ملنے گویا عیدی دیے جانے کی رات ہے، تو یہ رات غفلت میں گزارنے والی رات نہیں ہے بلکہ عبادت میں گزارے، یا یہ کہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کر سو رہے تو انشاءاللہ آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملے گا، آدھی رات کا، فجر کا بھی آدھی رات، پوری رات۔ تو اگر اس چاند رات کو عبادت نہیں کر سکتا صبح، پھر عید کے جو امور ہیں وہ اس کے لیے آزمائش ہوگی، تو عشاء کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کر کے بے شک سو جائے، اور فجر کی تو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملے گا، اب فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر کے سو جائے تو مزید آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. اس طرح انشاءاللہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والے کو گویا پوری رات اس نے عبادت میں گزار دی. اور یہ عید کی رات کے لیے مخصوص نہیں ہے, یہ ہمیشہ کے لیے. تو ہمیشہ عشاء کی نماز باجماعت ادا ہو اور فجر کی نماز بھی باجماعت ہو تو انشاءاللہ پوری رات کی عبادت کا ثواب پاتے رہیں گے. اور دوسری نمازیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جماعت سے نہیں پڑھنی, وہ بھی پڑھنی ہے. پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنا یہ ہم پر مردوں پر واجب ہے جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے وہ طریقہ پوچھا تھا کس طرح گزارے, ہمارا تو ایک میرا تو ایک سال کئی سالوں سے معمول ہے کہ میں تو یہ بڑی رات جو فیضان مدینہ میں گزارتا ہوں الحمدللہ. تو بابا آپ تو فیضان مدینہ میں رات گزارتے ہیں. آج 26 شریف ہے, ان کی بابا کو ملاقات کی صورت بن سکتی ہے؟ جل جلاله وعم نباله وجل سبحانه. ان کی ملاقات کی صورت یوں کر لیتے ہیں, پچھلے سال جو کی تھی کہ چاند راستے جو ہاتھوں ہاتھ سفر کرنے والا ہے تو وہ بے شک ملاقات کر کے چلا جائے, یوں کر لیتے. سبحان اللہ. چلو بھائی ملاقات کی ترکیب بن گئی. کون کون پوری رات میں تیاری میں کبھی ہاتھ اٹھا کے رکھے کٹ کو دھیرے مجلس بھی دیکھ لے اتنے سارے رات جلدی جلدی ہاتھ اٹھائیں. کون کون ملاقات کی ترکیب؟ چاند رات کو قافلے میں سفر ہے ہاتھ ہاتھ چاند رات کو یا عید کے دن جو سفر کر لے گا عید کو بھی وہ بھی اس میں ویلڈ ہے, اس کی ملاقات کی اجازت. ماشاءاللہ عید کے دوسرے دن والا نہیں ہے, عید کے دن جس طرح مدنی تربیت کا آپ کو بھیجے عید کے دن یا چاند رات تو یہ ان سے ٹوکن لینا پڑے گا. آپ کو سامان قافلہ جمع کروا دیا بعض اسلام بھائیوں نے, بلکہ کئی ایک نے جمع کروا دیا. کس کس نے جمع کروا دیا ہے؟ ماشاءاللہ جنہوں نے نہیں جمع کروایا وہ بھی جمع کروا دیں, ملاقات کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے. تو ملاقات تو ایک ضمنی چیز ہے. دیکھیے پچھلی بار ایسا ہوا تھا کہ بعضوں نے ملاقات کی خاطر وہ جا کر رقم جمع کروائی تھی قافلے کی اور پھر ملاقات کر کے وہ فرار ہو گئے تھے. کیا میں نے اتنے دوسرے شہروں سے سفر کر کے آئے تو کئی ہزار روپے خرچ ہو جائے تو چلو وہ سستے میں چھوٹے, یوں کر کے انہوں نے اپنے دل کو منا لیا. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک تو جھوٹ بولا, دھوکہ دیا. تو ملاقات میں اگر ان کو کوئی یوں لگتا کہ کوئی بہت بڑی سعادت ہے آخرت کی تو کیسے ہوگا دھوکے اور جھوٹ بول کر. تو ایسا نہیں کرنا, جنہوں نے کیا اگر وہ سن رہے تو وہ بھی توبہ کریں, کیونکہ اب وہ ہم لوگ بھی آزمائش میں ہیں نا کہ ابھی ان پیسوں کا کیا کریں, پیسے چھوڑ کے بھاگ گئے جمع کروا کے بھاگ گئے. نا یہاں تک کہ ایک نے تو مجھے آ کر خود کہا بھی کہ آپ کی ملاقات کے لیے میں نے قافلے میں تو جانا نہیں ہے, میں نے جمع کروا دیا پیسے, میں معاف کرنا کرتے. تو میرا میں کیا معاف کروں, میرے ہاتھ میں معاف کرنا اللہ کا حقوق ہے نا, حقوق اللہ پر کیا اللہ کا پر گناہ کیا ہے, جھوٹ بولنا تو گناہ ہے نا, اس طرح توبہ کرو. میں نے تو اس طرح اور پھر شکایت بھی ملی کہ بعض لوگ نے کہ پیسے چھوڑ کے بھاگ گئے ملاقات کر کے. انہوں نے سمجھا کہ وہ جیسے 300 روپے جمع کر رہے تھے قافلے کے سفر کے, وہ حکمت عملی ہوتی کہ پیسے جمع کروا دیں گے تو یہ سفر کر لیں گے اس بہانے. تو شیطان ورگلائے گا, نفس بہکائے گا, تو یہ بولے گا پیسے دے دیے چلو یار سفر کر لیتے ہیں. تو یہ حکمت عملی تھے, انہوں نے جمع کی تھی امانت ان کے پاس, چھوڑ کے بھاگ گیا. تو ایسا آپ نہیں کرنا ورنہ گناہ کروں گی. جنہوں نے کیا وہ توبہ بھی کریں, اور توبہ کریں اور مدنی تربیت گاہ سے رجوع کریں کہ ہم نے پچھلے سال پیسے جمع کروائے تھے, اور اپنے پیسے بے شک واپس لیں آپ, وہ آپ کے پیسے. یہ وہ جیسے کہ وہ نہیں کاروبار میں وہ جمع کرواتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, بیانہ بیانہ, پھر وہ ضبط کر لیتے ہیں. یہ ضبط کرنا جائز نہیں ہے. وہ میں بھائی اپنا یہ سودا دن ہوا 10,000 میں, لو یہ 500 روپے بیانہ, بس فلاں تاریخ کو میں 10,000 پورے دے کر 9,500 پیمنٹ کر کے یہ چیز لے لوں گا. اب آپ نے وہ لی نہیں وہ چیز, پیسے نہیں کر سکے, جو بھی ہوا, پھر 500 روپے ضبط ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے, یہ ناجائز ہے, 500 روپے واپس دینے پڑیں گے. اس کو ہڑپ نہیں کر سکتے, ہڑپ کریں گے تو یہ حرام آپ نے پیٹ میں ڈالا, دینے پڑیں گے. یہ آج کل عموماً یعنی کہ 99.9 شاید بیپاری کرتے ہوں اس طرح, جو اس طرح کا کام کرتے ہو تقریباً کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز بنوانی ہے, آرڈر پہ بنوانی ہے, تو تھوڑے سے پیسے وہ جمع کروا دیتے ہیں, اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے یہاں دستور ہے, عرف ہو گیا ہے کہ وہ گئے پیسے. مگر یہاں ایسا نہیں ہے, ہے وہ بھی ناجائز, جو یہ عرف ہے ناجائز عرف ہے. نماز نہ پڑھنے پر بھی تو ایک طرح کا عرف ہی ہو گیا نا, 100 میں سے 1-2 آدمی نماز پڑھتے ہوں گے, باقی اکثریت نماز ہی نہیں پڑھتی. تو اس عرف کو کیا ہم بول دیں گے کہ ٹھیک ہے عرف ہے, معاذ اللہ نماز معاف ہو گئی. داڑھی منڈانے پر بھی عرف ہے, ہزاروں میں کوئی ایک آدھی داڑھی رکھتا ہے, کہاں رکھتا ہے داڑھی, تو یہ تھوڑی داڑھی معاف ہو جائے گی, منڈانا حرام رہے گا اس کو. تو وہ ابھی میں نے جو وہ اچھا وہ حدیث شریف, وہ آدھی رات کا میں نے جو کہا نا آدھی رات کا ثواب, تو وہ تھوڑی غلط فہمی ہو گئی ہے اس میں. وہ اس کو نکال دیں, اس کو اس سے رجوع کر لیتا ہوں, اب جو میں بولوں گا نا وہ ڈال دیں. احادیث مبارکہ میں جو مضامین ہے, جو نماز صبح کے لیے طالب ثواب ہو کر, دیکھو یہاں نیت کا ذکر ہے کہ جو نماز صبح یعنی فجر کی نماز کے لیے طالب ثواب ہو کر حاضر ہوا, گویا اس نے تمام رات قیام کیا یعنی عبادت کی, اور جو نماز عشاء کے لیے حاضر ہوا گویا اس نے نصف شب یعنی آدھی رات قیام کیا یعنی آدھی رات عبادت کی. تو فجر کی نماز کا وہ پوری رات کے ثواب کے عبادت کا ثواب, اور عشاء کی نماز جو مسجد میں حاضر ہوا تو اس کے لیے آدھی رات کی عبادت کا ثواب لکھا ہے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه. اب وہ تو پروف دیں گے نا, جو پیسے لائیں گے چٹھی تو دکھانی پڑے گی نا کہ ہم نے قافلے میں جمع کروائے تھے لیکن ہم ملاقات کر کے چلے گئے تھے. وہ یا اگر ملاقات کا وہ چلو اپنا گناہ ظاہر نہ کریں, وہ یہ بول دیں کہ ہم سفر نہیں کر سکے تھے کسی وجہ سے بھی, وجہ تو تھی نا جو جھوٹی تھی, اللہ سے توبہ کرے اور اپنا یہ گناہ ظاہر نہ کرے کہ میں نے چیٹ کی تھی دھوکہ دیا تھا. وہ اپنی رقم وصول کر لے, مدنی تربیت گاہ والے دیں گے, ان کو دینی پڑیں گے. تو امانت تھی, 10 سال کے بعد بھی آئے گا, 100 سال کے بعد بھی آئے گا, دینی پڑے گی. یہ تھوڑی کوئی اس کی کوئی پیریڈ ہوتا ہے کہ اتنے, یہ تو ہم تو بیپاری تھوڑی ضبط کر لیں گے, پیسے لینے آ جاؤ اپنا وہ پرچی دکھا دو, ثبوت دینا پڑے گا. ویسے تو سارے بےچارے کیسے دیں گے, اور انہوں نے کون سی پلے سے دینا ہے. چلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فقیر بدر قادری اسلامک اکیڈمی ہالینڈ سے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ محبت اور کچھ دعائے عقیدت لے کر حاضر ہوں. بامبے سے مجھے اطلاع دی کہ حضرت امیر اہل سنت قبلہ دامت درکات پر عالیہ کا یہ یوم پیدائش ہے, تو اس موقع پر میں نے حضرت کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے یہ موقع مانگا. الحمدللہ کہ ہم ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ جن کے لیے حضرت کی دعائیں بھی حاصل ہوتی رہتی ہیں. امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس قادری, حضرت قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمت والرضوان کے وہ نور نظر اور وہ فرزند روحانی ہیں کہ جن کی جلوہ باریاں اور جن کی خدمات اسلامی سے آج پورا عالم اسلام سبزہ زار بنا ہوا ہے, اور الحمدللہ ان کی خدمات ہر طرف روز روشن کی طریقے سے ظاہر اور باہر ہیں. ہم خدام اور امیر اہل سنت کے موسفین حضرت کی خدمت میں اس موقع پر اپنی طرف سے تہنیت مبارکبادی پیش کرتے ہیں, اور یہ دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر حضرت علامہ محمد الیاس عطار قادری دامت برکات العالیہ کو عمر خضر عطا فرمائے, اور حضرت کا جتنا پروگرام دعوت اسلامی کے سلسلے میں دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے اللہ اسے دن دنی رات چونی ترقی عطا فرمائے. حضرت نے دعوت اسلامی کے ذریعے سے دنیا میں اہل سنت و جماعت کے انقلابات اور اہل سنت و جماعت کے عقائد کی ترویج کا جتنا بھی شعبہ قائم فرمایا ہے اللہ سب میں بے شمار ترقیاں عطا فرمائے, اور ہمارے نوجوان جو حضرت کے ساتھ وابستہ ہیں اللہ ان کے دلوں کو مدینہ طیبہ کی طرف مائل فرما دے اور مدینہ مدینہ بنا دے. میں خود بھی حضرت کا نہایت معتقد ہوں, میرے گھر میرے بچے میری بچیاں الحمدللہ سب مدنی چینل سے بہت زیادہ فیض اٹھا رہے ہیں. فقیر نے اس سلسلے میں کئی نظمیں تحریر کی ہیں, جس میں مدنی قافلے کے سلسلے میں مدنی قافلہ روانہ ہے, مدنی انقلاب لانا ہے, ہم کو پانا ہے ہر مغان حجاز, سر پہ سایہ فگن نشان حجاز, کیسی سجدھج یہ عاشقانہ ہے, مدنی قافلہ روانہ ہے. انشاءاللہ یہ نظم حضرت کی خدمت میں میں بھیج رہا ہوں. اس کے علاوہ مدنی انقلاب زندہ باد میری فقیر نے لکھا ہے, مدنی انقلاب زندہ باد, سنت یا جناب زندہ باد, مدنی انقلاب زندہ باد, نور کی راتیں نور کی باتیں, نور سے اقتصاب زندہ باد, مدنی انقلاب زندہ باد. بی فقیر نے دعوت اسلامی کی حمایت میں اور اپنے دل کی آواز کو حضرت کی آواز کے ساتھ ملاتے ہوئے حاضری خدمت کیا ہے. اس سے پہلے حضرت کی خدمت میں پورہ برو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. میں اپنی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے حضرت کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں, اور خدمات کا یہ وسیع دائرہ جو میں اپنی آنکھوں سے خود ہالینڈ کی سرزمین پر, انگلینڈ کی سرزمین پر خاص طریقے سے دیکھ کر آیا ہوں, اور بچوں کی تعلیم کا جو طویل سلسلہ دعوت اسلامی نے شروع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب سے خوب تر اور کامیاب سے کامیاب تر بنا دے. اسی طریقے سے امریکہ کی سرزمین پر, ہیوسٹن کی سرزمین پر, کینیڈا کی سرزمین پر میں نے اپنے ان نوجوانوں کو جو کہ یقیناً مدنی انقلاب کے بہت بڑے محرک ہیں اور حضرت کے مریدین ہیں, اہل عقیدت ہیں, اہل محبت ہیں, میں نے ان کے کارناموں کو دیکھا ہے, اور میں دنیا بھر کے تمام اہل سنت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب تک اس صدی کے اس حصے میں جو کام حضرت امیر اہل سنت کے ذریعے ہوا وہ ایک نیالا انوکھا اور انقلاب آفی کام ہے, اس کی حمایت کریں, اور سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک کو اور ان کے انقلابات ایمانی کو اسلامی کو جس طریقے سے امیر اہل سنت نے دنیا پر واشگاف کیا ہے اس میں شانہ بشانہ ہو کر سنیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کریں, اور حضرت کی کے لیے ان کی عمر دراز کے لیے صحت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ پروردگار عالم انہیں مزید خدمات کی توفیق دے, ان کو ان کے رفقا کے لیے دعائے خیر کریں, اور جہاں تک ہو سکے اس کا تعاون کریں. فقیر انہیں چند الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہے اور دعا کا بھی طالب ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ قاسم سیدنا محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلنے سے کوئی تحریک دنیا میں نہیں مٹتی, عدو اسلام کا قانون فطرت سے ہے بے بہرا, پنکتا ہے گلستہ جب قلم کی جاتی ہے شاخیں, نکھرتا ہے شہیدوں کے لہو سے دین کا چہرہ. اور اس موقع پر حضرت امیر اہل سنت کی خدمت میں دو شعر اور پیش کر رہا ہوں کہ عدو اسلام کا اس دین کی فطرت سے نہیں واقف, عدو اسلام کا اس دین کی فطرت سے نہیں واقف, اگر بادے مخالف ہو یہ ندی اور چڑھتی ہے, مٹانے والے مٹ جائیں گے اس کا کچھ نہ بگڑے گا. یہ وہ شمع ہے جس کی روشنی پھونکوں سے بڑھتی ہے, یہ وہ شمع ہے جس کی روشنی پھونکوں سے بڑھتی ہے. اسلام زندہ باد, اہل سنت جماعت زندہ باد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. گلشن سنیت بے تھی مظلومیت, گلشن سنیت بے تھی مظلومیت, گلشن سنیت بے تھی مظلومیت, تو نے دی ہے بقا میرے مرشد دیا, تو نے دی ہے بقا میرے مرشد دیا, تیرا احسان ہے سنت عام ہے, تیرا احسان ہے سنت عام ہے, اور دی کا ڈنگا بجا میرے مرشد دیا, دی کا ڈنگا بجا میرے مرشد دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء اہل سنت کا سایہ سلامت رکھے, دراز فرمائے. جو امیر اہل سنت سے دعوت اسلامی سے محبت کا یہ اظہار کر رہے ہیں, سبحان اللہ, کتنے اسلامی بھائیوں کے دلوں میں ان کے کلمات خوشی داخل کر رہے ہیں, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے اور مزید ان کی دعائیں ان کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اور چلائیے تاثراتی چلانے, تو پھر میں جاؤں گا, اگر مذاکرہ ہو تو میں بیٹھا رہوں مدنی مذاکرہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سوال کہ میں کیونکہ آپ نے وارننگ دے دی ہے نا کہ جاؤ گے تو پھر آ نہیں سکتے نا, کہ پھر میرا بیان ہوگا, تو میں بیٹھا ہوں, پیشاب لگا ہوا مجھے, وہ اٹھنے والا ہوں. بابا حاجی امین آ چکے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تو مزمبی کا پسکا تھے. بابا الحمدللہ جان مدینہ میں اعتکاف کی بہاریں, اور الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں نے حکمت میں اچھی اچھی نیتوں کا تحفہ کیا ہے. بے شمار اسلامی بھائیوں نے ڈبل چھبیس ہفتے الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع کی, قافلوں میں ہر ماہ کم از کم تین دن کے لیے سفر کی نیت کی ہے, مدنی چینل دیکھنے اور دیکھنے کی الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں نے نیتیں پیش کی ہیں. پاپا مدنی مظاہروں کی ہر سو بہاریں ہیں, اور اسلامی بھائی اپنے اپنے گھروں کو معاملات بیان کرتے ہیں. اس میں ایک مدنی بہار عرض کروں گا کہ ابھی گزشتہ دنوں کا ایک مدنی قافلہ موزمبیک کے شہر تیت میں سفر پر تھا, وہاں پر ایک اسلامی تو انہوں نے اپنے گھر کی ایک مدنی بیان کی کہ ان کے بچوں کی امی نے اصرار کیا تھا کہ مجھے اس بار عید پر پاکستان جانا ہے, تو انہوں نے اپنی معذرت کی کہ کاروباری مصروف یہ سفر نہیں کر سکتے, تو انہوں نے اقرار کیا کہ ٹھیک ہے ان کے لیے ٹکٹ کر دیں, میں چھوٹے بچوں کے ساتھ آؤں گی. تو وہ ابھی تھی سوچ میں تھے, تو مدنی مذاکرے کا سلسلہ الحمدللہ ان کے گھر میں دیکھا جاتا ہے. آپ سے کسی نے عورت کے اکیلے سفر کرنے کے حوالے ہوگا, آپ نے اپنے خصوص انداز میں جب اس کے شرعی احکام بیان فرمائے اور اسلامی بہنوں کو سمجھایا کہ یہ اکیلے سفر نہ کیا کریں, تو وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو میرے بچوں کی امی نے کہا کہ میں نے پھر ان سے یہ مسائل سنے ہیں, میں اب اکیلے کبھی بھی سفر نہیں کروں گی. الحمدللہ باپا انہوں نے نہ صرف اکیلے سفر کرنے سے مطلب رجوع کیا, بلکہ اس کے علاوہ اپنے گھر کے معاملات جو بیان کرتے ہیں کہ ان مدنی مذاکروں کی برکتوں سے گھر میں روزے رکھنے کا معمول اور نمازوں کا احکام, پردے کی سورج سب بہار ہیں پاپا الحمدللہ, شہر با شہر گاؤں با گاؤں دیکھی جا رہی ہیں الحمدللہ. 26ویں شریف کی برکت نسبت سے اپنے یہاں موزمبیک سے اپنے گھر میں اپنی بچیوں پر انفرادی کوشش کی کہ باپا کا یوم ولادت کی خوشی ہے, آپ مدنی برقعہ جانے کی نیت کریں. اللہ انہوں نے بھی اس کی نیت پیش کی کہ باپا کی اس جشن ولادت کی خوشی میں ہم دونوں بہنیں جو ہیں وہ شرکت کریں گی. باپا الحمدللہ آپ کی نعمت ہے, آپ کی برکتیں ہیں. پاپا ہمیں دعوت اسلامی پر استقامت نصیب ہو جائے. پاپا کے بھی جب تک زندہ رہے ہماری نسلیں دعوت اسلامی کی خدمت کرتے رہیں. پاپا آپ کے برقی مبلغ مدنی چینل نے گھر گھر جا کر جو سنتوں کی بہاریں پیدا کی ہیں آتے ہیں, یہ سب خواہش مند ہیں کہ دعوت اسلامی کے مبلغین آ کر ہماری مسجدوں کو سنبھالے, ہمارے بچوں کو سنبھالے, ہمارے علاقوں میں نیکی کی دعوت جھومے مچائیں. باپا آپ جو ہجرت کا نعرہ لگاتے ہیں, آپ جو اسلامی بھائیوں کے مدنی قافلوں میں سے کی ترغیب دلاتے ہیں, باپا کچھ ایسی دعا کر دیں یہ مقدس گھڑیاں ہیں مدنی قافلوں میں دل لگ جائے, باپا نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے والے بن جائیں. باپا جب تک زندہ رہے بس شب و روز دعوت اسلامی کے مدنی کام کی دھوم ہمیں, جیسے ہم بس قافلوں کو پیار کرنے والے بن جائیں, نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے والے بن جائیں. باپا الحمدللہ عزوجل پوٹو شہر کی مشاعت کے نگران نے اپنے آپ کو 12 ماہ کے لیے پیش کیا ہے, اور بھی اسلامی بھائی دوسرے ملک بھی سفر کر رہے ہیں. باپا یہاں تقریباً ڈبل 26 ممالک ہیں اطراف میں, اور مسلمانوں کی ایسی حالت ہے کہ بعض نارنگ اسلام چھوڑ کر مطلب مرتد ہوتے جا رہے ہیں. پاپا حلال حرام کے معاملات میں بھی بے احتیاطی عروج پر ہے. پاپا آپ کی دعوت اسلامی کی گھر گھر میں ضرورت ہے. پاپا کچھ دعا کر دیجئے کہ مدنی قافلوں میں ہمارا دل لگ جائے, اور یہ اسلامی بھائی جو اتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اور بھی بے شمار اسلامی بھائی اس وقت مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ کے ہم افریقہ کے بھی اسلامی بھائی حاضر ہوں گے, پاپا ہمیں قبول فرما لیجئے اور ایمان کی سلامتی کی ہمیں دعا دے دیجئے. اسلامی بھائیوں نے بھی آپ کے لیے بہت اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, آپ کو تندرستی دے, آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے, آپ کی دعوت اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے, دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا بول بالا ہو جائے. پاپا ہم سب کے لیے دعا جہاں پر اعتکاف کے اسلامی بھائیوں نے اور دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی کیا ہے, اور دعاؤں کے لیے خصوصی درخواست کی ہے. کئی پریشان حال اسلامی بھائی بھی طرح طرح کے مسائل پیکار ہیں, انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا. پاپا ان تمام عاشقان رسول کے لیے دعا کیجئے اور ہمیں کچھ بھی شاد فرما لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی, صلو علی الحبیب صلی اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چلے کے ناظرین, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بہنوں کی بھی کمی نہیں ہے, بے شمار اسلامی بہنیں مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. تو یہ ماشاءاللہ ایک تو بہت عقیدت اور اپنے مرشد کی محبت میں انہوں نے جو امیل سنت کو جو اپنے تحائی بھیجے ہیں نیتوں کے اور قرآن شریف کی تلاوت کے. پہلے تو میں آپ کو اس فائل کی زیارت کر رہا ہوں. ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ فائل. اب آپ اندر دیکھیے. ماشاءاللہ یہ کئی صفحات انہوں نے اپنے جذبات اس میں لکھے ہیں. ابتدا ہی 27 کابینہ ذمہ داران اور پاکستان مجلس مشاہد اسلام بہنوں کی جانب سے مجاہد اہل سنت والجماعت علم و عمل کی شان و شوکت پاسبان مسئلے کے اعلی حضرت مختوم اہل سنت سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت محسن ملت پیر طریقت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ماہ رمضان مبارک کی بہاروں کو چمتا ہوا 26ویں شریف کی خوشیوں میں جھومتا ہوا مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتا ہوا پور بہار سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. وہ ابھی مزمبک سے ہمارے رکن شورا حاجی امین فون پر وہاں کے مدنی کاموں کے حوالے سے بڑی حوصلہ افزا باتیں بیان کی, ساتھ میں وہ تشویشناک باتیں بھی بیان کی کہ معاذ اللہ وہاں حالات ایسے ہو گئے کئی مسلمان اپنا دیکھے اسلام چھوڑ رہے ہیں, بعض اس سے بھی بد نصیب ہیں. کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, قافلوں کی ضرورت ہے, مبلغین کو ضرورت ہے کہ یہ بھی وہاں جائیں. یہ بیچارے حاجی امین یہ پہلی بار رمضان مبارک میں اس طرح یہ باہر گئے ہیں, یہ ورنہ پورا اعتکاف جو تھا نا یہ ان میں بالکل پیش پیش ہوتے تھے. روزانہ صبح درس دینا اور مطلب اپنے آپ کو بہت تھکاتے تھے. اب ان رونقوں سے نکل کر بیچارے کہاں جنگلوں میں پہنچ گئے. وہاں یہ باہر تو ذرا نہیں ہے اتنی گیدرنگ, مسلمانوں کی اکثریتی ممالک تو نہیں ہے وہ, اور ہوں بھی تو ہر جگہ پاکستان جیسا کام اور پھر باب المدینہ جیسا کام تو نہیں ہے. ان کی ماشاءاللہ بہت قربانی ہے. اللہ کرے گا, یہ بار بار کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا دل لگ جائے قافلوں میں, تو اب دل لگانا پڑے گا. افضل الاعمال احمزوہا, افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. تو میں تمام اراکین شورا اور تمام بڑی سطح کے ذمہ داران کو بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی اور دیگر مبلغین بھی ذرا اپنے ملک سے باہر نکلنے کا ذہن بنائیں, اپنے شہر سے باہر نکلے, اپنے علاقوں سے باہر نکلے, ملک سے باہر نکلے, اور وہ پھرتے رہے. ہمارے گجراتی میں کہتے ہیں پھرے ہی چرے باندھو بھوک مرے, جو ہرتا پھرتا ہے وہ چرتا ہے اور ترو تازہ رہتا ہے, جو بندھا ہوا وہ پھر بھوکا مرتا ہے. تو اس سے ذرا باہر نکلو, سافرو تسحو, سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے. وہ سفر وسیلہ ظفر, ظفر معنی فتح جیت. تو آپ نکلو کیونکہ شیطان کے خلاف جنگ کا اعلان تو اس میں پھر جا کے اس کے محاذ پر حملے تو کرنے پڑیں گے نا. تو ہر جگہ جا کر شیطان کے محاذ پر حملے کرنے اپنے وقت, اور سنتوں کے جھنڈے گاڑنے, نمازوں کے جھنڈے گاڑنے, اور جہاں جہاں مسجد ہیں وہاں سب کو مسجد بھرو تحریک چلانی ہے, ہم کو مسجد میں بھرنی ہے نمازیوں سے. تو باہر نکلے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی اپنی ذمہ داری اور صلاحیت کے مطابق. جس طرح مدنی مرکز آپ کو بھیجے اس طرح آپ سب باہر نکلنے کی تیاری کرو, اور خصوصاً آئندہ رمضان مبارک میں کوئی رکن شورا جو ہے پاکستان میں نہ کرے. میری درخواست ہے سب کے سب ملک سے باہر, اور اس کا مطلب ہے نہیں کہ عمرے پر چلے جائیں سارے اور میں یا دیکھتا رہ جاؤں, مدنی کام کریں. عمرہ بہت اچھی سعادت کی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہاں مدنی کام تو ظاہر ہے کہ جہاں مدنی کام کرنا ممکن ہو تو وہاں جائے. تو ماشاءاللہ یہ کہ بعض اراکین شورا گئے باہر, پر اس وقت ایک حاجی امین ہے جی, ابھی اس وقت حاجی امین ہے اس وقت جو واقعی جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدنی کام کے لیے اپنا ملک چھوڑ کے اپنا وطن چھوڑ کر اپنی یہاں کی خوشیاں چھوڑ کر وہاں بےچارے پڑے ہیں. مجھے بار بار یاد آتے ہیں بےچارے کہ ان کے بچے بھی ان کو یاد کرتے ہوں گے, پہلی بار اس طرح یہ گئے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. میرے دل میں ان کے لیے بہت بہت جگہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی کہ انہوں نے قربانی دی. اللہ قبول کرے اور اللہ کرے یہ سارے اراکین شورا میرے دل کی دعائیں لیں اور یہ اپنے ملک کو چھوڑ کر ہر جگہ, مطلب کیونکہ یہ جو رکنے شورا ہوتا نا, یہ ہر ایک رکنے شورا بن نہیں سکتا, بہت زیادہ مہارت ہوتی ہے کام کی اور بہت تجربہ ہوتا ہے, تو کافی پرانے ہوتے ہیں منجھے ہوئے, وہی رکنے شورا بنتے ہیں. تو وہ کام کی صلاحیت ان میں ہوتی ہے کہ ایک ایک ملک یہ کوشش کریں تو ان کے لیے سنبھالنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا, سنبھال سکتے ہیں. ہجرت کریں, بال بچوں سمیت چلے جائیں, وہاں بود و باش اختیار کر لیں, اپنے روزگار کا سلسلہ وہاں کر لیں. صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی دنیا میں پھیل گئے تھے نا, حجت الوداع کے موقع پر صرف 1,24,000 صحابہ اکرام تھے حجت الوداع کے موقع پر. مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر صرف 10,000 کا لکھا ہے کتابوں میں, کم و بیش 10,000 صحابہ جنت البقیع میں ہے, 1,14,000 کہاں گئے, پھیل گئے. تو اس لیے وہ سب آپ پھیل جاؤ گے, خالی نارا کب تک لگاتے رہو گے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اور گھر سے باہر نکلنے کا بولتے ہیں تو یہ مجبوری ہے وہ مجبوری ہے, اور نارا بھی لگاتے ہیں کہ ساری دنیا کی کیسے ہوگی, ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے. تو سب ذہن بنائیں اسلائی بھائی کہ ہم کو جبکہ دوسروں کی حق تلفیاں نہ ہوتی ہوں, حقوق العباد تلف نہ ہوتے ہوں, ماں باپ بال بچوں کی کوئی ایسی پریشانیاں نہ آتی ہوں, سب کی خوشی کے ساتھ آپ دنیا بھر میں پھیل جائیں اور میرے آقا کی سنتوں کا ڈنکا بجا دیں ہر طرف. آپ دیکھیں لوگ منتظر ہیں, غیر مسلم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ مدنی حلیہ دیکھ دیکھ کر وہ بھاگ کر آپ کے پاس آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے. اتنی پیاس ہے جس کی انتہا نہیں. یہ جو بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ کتنے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں, پیاس سے ہیں, بیچاروں کو سمجھانے والا نہیں ہے, اسلام کی حقانیت کو بتانے والا نہیں ہے, کہ مسلمانوں کی بے عملی کی وجہ سے بھی کئی غیر مسلم بزدل ہو کر وہ اسلام کی طرف آتے نہیں ہیں. جب یہ انشاءاللہ درست اور صحیح تصویر اسلام کی دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بہت جلدی اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو جلدی جلدی ہمت کریں, سب کے سب نیت کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے بس دنیا میں پھیلنا ہے, اپنے کو ساری دنیا میں دین کا ڈنکا بجانا ہے انشاءاللہ. گھر میں جاؤں گا سنت پھیلاؤں گا, دنیا گھر میں جاؤں گا, دنیا گھر میں جاؤں گا سنت پھیلاؤں گا, چین ہو یا بنگلہ دیش, چین ہو یا بنگلہ دیش, یا کہ ہندوستان ہو, مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے, میرے مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. بابا الحمدللہ اراکین شورا سمیت اور بھی اسلامی بھائیوں کے ایس ایم ایس آنے شروع ہو گئے ہیں بابا, تیار ہیں بابا. ہمیں اراکین شورا کا کچھ وضاحت کرنی تھی. اب جیسے نگراں میں شورا ہے تو یہ بھی بیچارے باہر ملکوں میں جاتے ہی ہیں, لیکن یہ مختلف ملکوں میں سفر کرتے ہوئے یہاں بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ یہ پاکستان میں سب سے زیادہ کام ہے, تو یہاں بھی ان کے بیانات مدنی مشورے ہوتے رہتے ہیں ان کو, تو آرام بھی بیچاروں کو اکثر بہت کم ملتا. آج بھی 2 بجے بیان انہوں نے کیا تھا, تو یہ سب بھی سنبھالنا ضروری ہے. یہ مستقل ان کو نہیں جانا چاہیے. بلکہ جب میں نے ہم نے جب شورا کی ترکیب لی تو میں نے یہ درخواست کی تھی کہ جو بھی شورا کا نگران ہو مرکز مدینہ شورا کا نگران اس کو باب المدینہ میں رہنا چاہیے تاکہ میں بھی باب المدینہ میں ہوں تو مجھے ہی مشورے میں آسانی ہو ان سے کہ میں تو باب المدینہ کے باہر جا ہی نہیں سکتا. آپ کو پتا ہے میری مجبوریاں ہر طرف جان کے خطرے لگے ہوئے ہیں. تو یہ میرے پاس ہو جو بھی نگران شورا ہو. اور باب المدینہ ویسے ہی پاکستان کا دل ہے, سب سے زیادہ کام باب المدینہ میں ہی ہے پاکستان بھر میں الحمدللہ. اور دوسرے یہ کہ جیسے کہ اب ہمارے ایک اور رکن شورا حاجی زمزم ان کی صحت بیچاروں کو پورے ماہ رمضان, ورنہ تو یہاں پڑے رہتے تھے نہیں آ سکے. پھر میں نے ایس ایم ایس ان کو کروایا تھا, طبیعت پوچھی تھی تو یہ میری ہمت نہیں ہو رہی میں بولوں کہ آ جاؤ, جی چاہتا تھا کہ آ جائیں تو بیچارے آ گئے خود ہی بغیر بولے آ گئے. اب امید ہے کہ میرا میسج ان کو پہنچ گیا ہوگا. یہ بیمار ہیں, اتنے آپریشن ہوا تھا اور یہ بےچارے اب سفر کرنے قابل نہیں, کریں گے تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ سفر نہ کریں جب تک صحت یاب نہ ہو جائے. یہ بےچارے تیار ہیں, میں میسج بھی کیا تھا جب میں نے پہلے بھی چند روز کے میرا ہم تین بچوں سمیت اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. پھر حاجی شاہد وہ تو آج سے نہیں پتا شورا نہیں بنی تھی, بنی ہی نہیں تھی شورا اس وقت سے بھی سمجھو گے یہ وقت جیسے ہی ہے, ان کا اور کوئی کام ہی نہیں, دعوت اسلامی ان کا کام ہے. لیکن پہلے یہ وہ ایک مخصوص شہر میں وہ سردار آباد میں ہی کام کرتے تھے, پھر شورا بنی اور ماشاء اللہ ترقی بنی. تو اب یہ کہہ تو ان کو بھی پاکستان میں رہنا چاہیے کہ ان کی بھی اپنی صلاحیتیں اور پاکستان کو بھی سنبھالنا, بالکل خالی نہیں کرنا. مزید ہمارے عماد مدنی ہیں یہ بھی تیار ہیں کہ جاؤ چاہو جس کھونٹے سے چاہو باندھ دو. تو ہم نے ان کو مدنی چینل کا تاج بنا دیا, کھونٹے سے باندھ نہیں سکتے نا, یہ تو ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں, پھر تخصص فی الفقہ بھی کیا انہوں نے, متخصص بھی ہیں. تو ان کو کھونٹے سے نہیں باندھا ہم نے, ان کو مدنی چینل کا تاج بنایا. تو مدنی چینل کے ذریعے پوری دنیا میں ان کو داخل کیا ہوا ہے, تو اس لیے کسی ایک ملک کے لیے ہم ان کو اس سے نکال کر نہیں ڈال سکتے. یہ پوری دنیا میں بھلے سنت وغیرہ ڈھنگ کے مدنی چینل کے ذریعے بجاتے رہے, اس کو بھی سنبھالنا ضروری ہے. اور یہ ماشاءاللہ باصلاحیت ہے اور اس کام کو کر سکتی ہے. باقی کوئی اور یاد نہیں آ رہا مجھے ایسا رکن شورا کہ جس کو یہاں روکنا ضروری ہو, اگر یاد آتا ہو تو آپ یاد دلا دو. فی الحال ہے نا سب کو چلے جانا چاہیے, ان کے علاوہ سب کو, اگر حقوق العباد کے مسائل نہ ہو, کوئی کاروباری ایسے مسائل نہ ہو کہ بعد میں جا کر کوئی ان کو یوں لگتا ہو کہ ترکیب آؤٹ ہو جائیے. اللہ رزق دینے والا ہے, اگر ماں باپ اجازت دیتے ہوں, بال بچوں کے حالات اجازت دیتے ہوں تو سفر کر لینا چاہیے, بال بچوں کو بھی لے جانا چاہیے. کیونکہ اب تو اسکائپ کیا بولتے ہیں اسکائپ کے ذریعے بھی مدنی مشورے ہو سکتے ہیں, اب اتنی ترقی ہو گئی ہے نیٹ کے ذریعے اسکائپ کا سلسلہ بھی ممکن ہے. ٹیلی فونک وہ کیا بولتے ہیں کانفرنس کے ذریعے بھی مدنی مشورے ہوتے بھی رہتے ہیں. تو یہ سب ہوتا رہے گا, شورا کے ساتھ مشورے بھی ہوتے رہیں گے, سب کچھ ہوتا رہے گا. اور موقع کی مناسبت سے اپنے وطن بھی آ سکیں گے, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ باہر بس یہ کہ اب اپنے گھر میں الحمدللہ بہت کوششیں کی, اب باہر جاؤ, بہت ضرورت ہے اس گھر کی نسبت باہر بہت زیادہ ضرورت ہے. اتنی پیاس ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب پیاس بھی ہے اور اتنی پیاس, ہند کو لے لو نا, ہند میں ہم جا نہیں سکتے یار, ویزا پرابلم بہت ہے, دونوں ملکوں کے حالات ایسے ہیں, اس میں اپنے کچھ بول ہی نہیں سکتے. ہم تو دین کی تبلیغ کرتے ہیں, کیا ہند, ہم کسی ملک کی سیاست میں تو انٹرفیئر کرتے نہیں ہیں, نہ داخلی معاملات میں ہم کوئی مطلب انٹرفیئرنس کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ویزے کے مسائل ہیں, ورنہ ہند کو خالی اشارہ دو نا تو یہ ٹرینیں بھر کے یہاں آپ کے لیے اعتکاف کرنا مشکل کر دیں گے. ہاں واقعی بولتا ہوں, اتنی دیوانگی ہو میں نے جا کے دیکھی ہے, تو اتنی ان کی پیاس ہے. پاکستان کے بعد سب سے زیادہ کام دعوت اسلامیہ ہند میں ہو رہا ہے الحمدللہ. اور اگر وہاں عیادت ہو اور بار بار ہمارے اراکین شورا اور جاتے رہے اور وہاں والے یہاں آتے رہے تو یقین مانے کہ شاید یہ پاکستان سے بڑھ جائے, کام میں. بہت آبادی ہے مسلمانوں کی, ہم سے زیادہ ہے پاکستان سے. 17 کابینہ بابا الحمدللہ 17 کابینہ, 25 کابینہ بنانی ہے اپنے کو سرکار اعلی حضرت کے 25ویں شریف کی نسبت سے انشاءاللہ بابا. انشاءاللہ بس آپ دعا کریں بابا کو وہاں کے لیے بھی ایسا راستہ کھل جائے, اللہ کرے تو ایسی صورت بن جائے, صورت بن جائے, کم از کم دعوت اسلامی والوں کو اجازت مل جائے. کہ ہم بولتے ہیں نا, ہم آپ کی سیاستوں میں تھوڑی انٹرفیئر کرتے ہیں, ہم کو بولو گے تو بھی نہیں کریں گے. کہ آپ اگر یہ شرط رکھو گے نا کہ ہماری سیاست میں ساتھ دو تو ہم آنے دیں گے, تو ہم نہیں آئیں گے پھر. ہم سیاست جانتے نہیں, ہم کو آتی نہیں. ہم وہ آپ سیاست میں ڈالو گے, آپ کی سیاست کا ہم کنڈا کر دیں گے. آتا ہی نہیں تو کیا کریں. ہم کو مسلمانوں کو سدھارنے دو, مسلمانوں کو انشاءاللہ کرائم سے بچائیں گے, گناہ سے بچائیں گے. تو وہاں کی پولیس سے اعتراف کیا گیا, یار یہ تو ہماری مدد کرتے ہیں دعوت اسلامی والے, جن مجرموں کو ہم مطلب سدھار نہیں سکتے یہ اس کو سدھار دیتے ہیں. تو ہمارا کام تو دنیا دیکھا, ہند کی جیلوں میں ہم کو کام کی اجازت ہے, پاکستان کی جیلوں میں اجازت ہے, چائنا کی جیلوں میں اجازت ہے, کئی جگہ پر مختلف ممالک پر جیل کے اندر کے مجرموں کو سدھارو. یہ ہماری مار سے ہماری قیدوں سے نہیں سدھرتے, تم لوگ سدھارو ان کو. تو الحمد للہ مطلب ہے کہ ہر جگہ وہ دنیا میں کئی ممالک میں تقریباً 150 ممالک تک اپنا پیغام پہنچا ہے. تو جہاں جہاں ممالک میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے دنیا میں, کہیں بھی میں نے نہیں, ابھی تک میری نالج میں نہیں ہے کہ دنیا کے کسی ملک نے ہمارے کام پر کوئی مطلب دینے کے ایسا اعتراض اٹھایا ہو. جہاں کام کی اجازت ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں, کہ تم لوگ مطلب ہمارے ساتھ انٹرفیئر کرتے ہو ہماری حکومت میں یا سیاست میں وغیرہ. کیونکہ ہم نے پالیسی یہی رکھی ہے کہ کسی ملک میں ہم اپنے ملک میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرتے, پاکستان کو بھی نہیں چھیڑتے. ہم کیوں چھیڑے تو ہمارا وطن ہے. 162 ممالک ہو گئے بابا, آئی ٹی کی مجلس ہو گئے, آئی ٹی کی مجلس نے ہمیں کارکردگی دی ہے. 162 کنٹریز جس میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا الحمد للہ. 163 میں ایک کم, ماشاء اللہ الحمد للہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ وہ ہند کی بات زمینن آ گئی کہ وہاں بہت کام ہو رہا ہے, تو اس لیے کہ وہاں مسلمانوں کی تعداد بھی بہت ہے, مسلمان ہے بھی وہاں بہت بےچارے, مطلب انہیں کہ بے عملی تو یہاں بھی ہے تو وہاں بھی ہے, وہاں بھی بہت زیادہ بے عملی ہے. تو وہاں بھی ہمیں کام کی بہت ضرورت ہے, یقین مانے بہت ضرورت ہے. اللہ کرے, آپ دعا کرو یار کہ یہ مطلب ہمارے لیے کوئی ویزے کی ایسی آسانی ہو جائے اور ہم کو مطلب یہ دونوں ملک جو ہے وہ آنے جانے کی اجازت دے دیں, وہاں سے مسلمان ہم بآسانی یہاں لا سکے اور یہاں سے بآسانی مسلمان وہاں جا سکے. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا دونوں ملکوں کو, یہاں مطلب انہیں کہ فائدہ ہوگا اس میں انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرے کہ دونوں ملکوں کے اندر کوئی صلح کی بھی صورت نکل آئے, اللہ کرے, اور یہ دونوں ملک جو وہ آپس کی جو ان کی ناراضیاں ہیں کوئی مطلب شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کا کوئی مثبت حل نکل آئے. ہماری تو یہ بھی طلب ہے اور تمنا ہے کوئی صورت بن جائے, کہ کیونکہ اب خالہ ادھر ہے تو بانجا ادھر ہے, تو بیوی ادھر ہے, تو شوہر ادھر ہے, تو ماں ادھر ہے, تو بیٹا ادھر ہے, یوں تقسیم ہے آپس میں. تو یہ سارے بچھڑے ہوئے بھی آپس میں مل جائیں گے انشاءاللہ. اللہ وہ دن لائے گا, اللہ تعالیٰ کرم کرے پیارے حبیب کے سب کے. اللہ تعالیٰ علم و رسول علم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد. توبوا الى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله عليه. یہ الحمدللہ اسلامی بہنوں کی طرف سے جو ایصال ثواب کی جو پوری فائل آئی ہے تو اتنی بڑی فائل ہے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ مختلف مشاورتوں کی طرف سے اب فائل آپ کے سامنے, اتنی ماشاءاللہ انہوں نے کوششیں کی, اب ظاہر ہے کہ پورا نہیں پڑھا جائے گا, لیکن سب سے پہلے یہ فائل ملی ہے مجھے, کئی روز سے آ کے پڑھی ہے. یہ ماشاءاللہ باپا کی مدنی بیٹیوں نے سب سے پہلے فائل پہنچا دی. ہاں سب سے پہلے. تو چلے باپا کی مدنی بیٹیاں اور کیسے مطلب جام میں اور کس طرح سسٹمیٹک کام کیا انہوں نے. اب میں تو بابا یہ فیگر بھی اتنے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے. قرآن جو قرآن پڑھے گا اسلامی بہنوں نے, باپا کی مدنی بیٹیوں نے جو قرآن پڑھ کے جو عیسیٰ علیہ ثواب تحفے میں دیا ہے اس کی تعداد ہے 1,37,05,615. یاسین شریف جو پڑھی گئی 1,39,04,238. سورہ ملک جو پڑھی گئی 6,77,69,000. اب تو پڑھا ہی نہیں جا رہا. سڑسٹھ کروڑ 76,99,651. پڑھے گئے کلمہ طیبہ 66,29,73,347. پڑھے گئے درود شریف, اب اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو, لیکن باپا کی مدنی بیٹیاں ہیں یہ, انہوں نے جو فگر دیا ہوگا سمجھ میں آتا ہے. درود شریف جو پڑھے گئے 1,11,67,67,00,000. میں جو فکر نہیں پڑ رہا, 1,11,11,11,000. یہ عرب کیا ہوتا ہے یہ تو بتا, یہ عرب شریف پہنچ جائیں گے بھی کہیں. یہ بابا پیسوں کا سب کو پتا ہوتا ہے, نہیں شاید یہ ان میں دیوانے میں نہیں پتا ہوگا. 1,00,000,000 سمجھ دیں, کون کون نہیں سمجھتے, کرو فکر کرو. نہیں واقعی نہیں, 1,00,000,000 میں سب نہیں سمجھتے, سب سمجھتے سمجھتے, آپ حساب سمجھتے. ماشاء اللہ 100 کروڑ کا 1,00,000,000 ہوتا ہے, کھرب 100 عرب کا. ماشاء اللہ مجھے تو عرب میں نہیں خرب میں لگ رہا ہے یہ فکر, یہ واقعی نہیں پڑا جا رہا, میں نے کبھی زندگی میں نوڑا فکر نہیں پڑا. اتنے سال سواب کا نہیں پڑا ہوگا. ہاں نہیں نہیں بابا نہیں پڑا ہی نہیں ہے, یہ وہ خرب میں لگتا ہے, وہ عرب میں تو نہیں ہے, نہیں پڑا جا رہا واقعی. بے شمار, ہاں بے شمار, پڑھ سکو پڑھ دو, ان کی دل جوئی ہو جائے. مجھے تو بابا یہ 11 خرب لگتے ہیں. جو آپ کی سمجھ میں آتا پڑھ لیں. اب 11 خرب 87 کروڑ 67,00,000 آپ آگے فگر ہی فگر ہے آگے 4,3,6,0,1,2,0. اب دیکھو میں آپ کو فگر بتاتا ہوں, 11,87. آپ لکھیں 11,87,0,6,7,4,3,6,0,1,2,0. اب کوئی بتا بھائی, کسی کیلکولیٹر میں آتا ہو تو 11,87,06,73,60,120. خربوں میں اب پڑھی گئی استغفار, یہ معلوم ہوتی ہے 7,97,88,00,000. اور یہ بھی اس کا بھی فکر نہیں پڑا جا رہا, ہاں اس کی بھی کوئی بہت بڑی کوانٹٹی ہے. عمر بھر کی نیکیاں 10,19,000,1,19,02,195. ماشاء اللہ. اب یہ بابا تو 26 نیتیں ہیں، میں ابھی 7-8 پر پہنچا ہوں. بابا یہ سب عیسیٰ علیہ السلام قبول فرما لے. عیسیٰ علیہ السلام میں قبول فرما لوں یہ مطلب کو اللہ تبارک و تعالی ان اسلام آپ کی مدنی بیٹیوں کو جزا خیر عطا فرمائے. ماشاء اللہ. اب یہ نا یہ ایک پیپر بھی ابھی پورا نہیں پڑا. اب ایسے یہ سارے پیپر ہیں. یہ کون سے ہلکے کا؟ یہ اچھا ٹوٹل ہوگا سب کا. آئیے مجھے ٹوٹل ہی لگتا. اب یہ سب کا جتنے پرچے ہیں نا اس فائل میں اس کا ٹوٹل. ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اب یہ دیکھیے کہ ماشاء اللہ یہ آج کی یہ جو اب ہے اپنا انداز، اس سے ایک اصال ثواب کرنے کے لیے تحفے میں دینے کے لیے کتنے اسلامی بہستہ بہنوں نے قرآن پڑھا ہوگا. غور کیجئے اس موقع سے، اس موقع کی برکت دیکھیے کہ کتنے اسلامی بھائی، کتنے اسلامی بہنوں نے قرآن شریف پڑھے، سورت پڑھی، چلی میں پڑھے، درود پاک پڑھے، آیت کریمہ پڑھی، اور نہ جانے کتنی کتنی نیتیں کی کہ یہ ساری کی ساری نیتیں ہم اپنے بابا کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے. اسلامی بھائیوں نے بھی پڑھی، اسلامی بہنوں نے بھی پڑھے. یہ پاکستان انتظام کابینہ کی طرف سے بھی آئی ہے. یہ 38,40,922 قرآن پاک، 51,22,611 سورہ یاسین، 173,834 سورہ واقعہ، 7,04,41,328 سورہ ملک، 60,51,03,536 ذکر اللہ عز و جل، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ، درود پاک، 3,99,35,72,312 دیگر سورتیں، 17,69,55,692 متفرق پارے، 7,90,056. اس طرح یہ ہفتہ وار اجتماع کی نیتیں، شب جمعہ کی نیتیں، روزانہ چوک درس، صدائے مدینہ، یہ چاند رات سے ہاتھوں مدنی قافلے کی نیتیں، ماشاءاللہ اتنی ساری نیتیں انہوں نے بھی تقریبا 41 نیتیں بھیجی ہیں، 42 اور بھی کافی سارے نیتوں کے پرچے ہیں. یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں منتخب اسلامی بھائیوں کی طرف سے مدنی طائف، 8,197 قرآن پاک، 1,23,041 سورہ یاسین، 68,19,000 یہ سورہ ملک ہیں، 6,81,94,553. تو یہ ماشاءاللہ بہت ساری نیتیں انہوں نے بھی بھیجی ہیں فیضان مدینہ کے متقفین نے. عرب شریف، عرب امارات، کویت، ہند، کینیا، بنگلہ دیش، موریشس، یو کے سے بھی اس طرح کے ایصال ثواب یہ ہمیں موصول ہوئے ہیں. اسی طرح ایک اور ایصال ثواب کا پرچہ الحمدللہ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے اپنے مدرسے سے بھیجا ہے. یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت انداز سے بنا کر انہوں نے ایصال ثواب کا یہ کارڈ بھیجا ہے. صلو علی الحبیب. نام گنیں گے تو ساجی تھی. یہ جو کارڈ ابھی آپ نے دیکھا یہ مدرسۃ البرکات ہے. اس سے الحمدللہ ہمیں یہ امیل سنت کی طرف عیسیٰ علیہ ثواب کے تحفے آئیں ماشاء اللہ. اچھا یہ مجلس مدنی چینل، مجلس حج و عمرہ اور دیگر مجالس کی طرف سے بھی عیسیٰ علیہ ثواب آئے، بہت سارے عیسیٰ علیہ ثواب آئے الحمدللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. آپ کے پاس ریکارڈنگ میں کیا چلائیں؟ میں سب اسلامی بھائیوں اور اپنی مدنی بیٹیوں اور مدنی بیٹوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بے شمار بے شمار بے شمار عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں مدنی تحائف سے نوازا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس سعی کو قبول فرمائے اور آپ کی یہ عبادتیں قبول ہوں اور میرے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شامل فرمائے. اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. مدنی کام بھی کرتے رہیں, خوب مدنی کافروں میں اسلام بھائی سفر کریں, اسلام بہنیں اپنے جو محارم وغیرہ ہوتے ہیں ان پر انفرادی کوشش کریں اور ان کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں. جزاک اللہ. 26,000 درود شریف کا تحفہ ماشاء اللہ. یہ مدنی منع نے پیش کیا ہے, سبحان اللہ. یہ کسی نے ان کو دیا ہوگا کہ اٹھا کر دکھا دو, ماشاء اللہ. بابا اس پہ لکھا اور اپنا اکلوتا بیٹا شاید والد صاحب وغیرہ نے. ہاں اکلوتا بیٹا تو ہے نا, 100 کے بوڑھے بھی میرے باپا بولتے ہیں یار, مطلب بوڑھے بوڑھے بھی باپا باپا کر رہے ہوتے ہیں میرے سے عمر میں بڑے ہوتے. اور اپنا اکلوتا بیٹا. اچھا اچھا پلس اکلوتا بیٹا. اکلوتا بیٹا کس کو بولتے بتائے؟ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ 3. ایک بیٹا ہے, یہی جو آپ نے دکھا یہ ایک ہی بیٹا آپ کا. ایک بیٹا ہے. اکلوتا سمجھتے کس کو بولتے ہیں؟ کس کس کو پتا اکلوتا کے مانا؟ ایک ہو تو اکلوتا ہو, دو ہو تو اللہ وقت. ایک ہو تو اکلوتا بولتے ہیں شاید سب سمجھتے ہیں. اکلوتا بولے لاڈلا, لاڈلا الگ چیز ہے, اکلوتا ایک ہی ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول فرمائے, اس بیٹے کو آپ پالیں پوسیں اور اپنی وہ سسٹم جو ہے مدرسۃ المدینہ دار المدینہ اور یہ سب اس طرح چلا کر جامعۃ المدینہ بڑھتا جائے. اس دوران جب یہ قابل ہو جاتا ہے 12 ماہ 25 ماہ کی ترتیب بھی بن جائے, اللہ کرے یہ آپ کا اطاعت گزار نکلے, ابھی تو بچہ ہے. مرحبا. کیا پیش کریں تم کو, کیا چیز ہماری ہے, کیا پیش کریں تم کو, کیا چیز ہماری ہے مرشد, کیا پیش کرے تم کو, کیا چیز ہماری, کیا پیش کرے تم کو, کیا چیز ہماری ہے, کیا پیش کرے تم کو, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے مرشد, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے, ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں, ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں مرشد, ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں, یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے, محمد. یار ناتیہ کلام کو میرے خاتے میں مت ڈالا کرو, اب میں پیٹ کا غفلے مدینہ لگا رہا ہوں, آپ بولتے ہیں تمہارے ٹکڑوں پر عمر گزاری ہے, ایک ٹکا تو کسی کو دیتا نہیں ہوں, منہ سے نوالے چھین رہا ہوں اور یہ سمجھتے کہ میں کھلا رہا ہوں, تو ایسا مت کرو, ساؤ نہیں چلا ہوں دیر. یہ کچھ ایس ایم ایس کا خلاصہ پیش کر کے پھر میں انشاءاللہ اٹھوں گا یہاں سے. اور اپنی اولاد کو وقف مدینہ کرنے کی نیت سے کرنے والوں اور والیوں کے نام: شاہد بھمبر نظام الدین عطاری میرپور, ندیم عطاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف, محمد علی عطاری ملیر، خالد عطاری، محمد عمر فاروق عطاری مرکز الاولیاء، محمد شاہد عطاری ضیاء کوٹ، بنت شمس ضیاء کوٹ، احمد رضا عطاری اسلامی بہن لیاقت آباد، عبد الرؤف ناظم آباد، 12 نمبر منیر عطاری، یہ 12 ایس ایم ایس ملے ان کو یا 12 دیے وائرل اس میں، یا مجھے داڑھی شریف اور امامہ شریف سجانے کی نیتیں کرنے والوں کے نام، سہیل اشرف سردار آباد، تنویر حسین عطاری مرکز الاولیاء خاور قادری واکینٹ، زاہد مجید مکہ شریف زاد اللہ شرفہ، عدنان، یہ 5 موبائل نہ رکھنے کی نیتیں کرنے والوں اور والیوں کے نام، الطاف علی عطاری مندی بہاؤدین، معراج عطاری لاڑکانہ فاروق نگر، گلشیر عطاری سلطان کوٹ، قاسم سلیم اسلام آباد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب 22 پہلے حضور شیخ الاسلام کی تحقیق ہے کہ ٹی وی اور ویڈیو کے ذریعے نہ صرف یہ کہ ہمارے اعمال بگاڑے جا رہے ہیں، ہمارا کردار کشی ہو رہی ہے، بلکہ اس کے ذریعے اسلام پہ حملے بھی ہو رہے ہیں. اور ان کی تحقیق ہے کہ فوٹوگرافی ایک الگ حقیقت ہے، ویڈیوگرافی ایک الگ حقیقت ہے. اس کے ہزارہ ہزار غلط استعمال کے باوجود اس کا شرعی استعمال ہے. تو قائد اہل سنت امیر ملت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے شیخ الاسلام کی اس ریسرچ کو عملی جامہ پہنا دیا. اور میڈیا آج کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، یعنی آپ میزائل ایٹم بم سے اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا میڈیا سے پہنچایا جا سکتا ہے. اس لیے جہاں تک آپ مدنی چینل کی بات کر رہے ہیں، یہ تو چینلوں کے اندھیرے میں مدنی چینل ایک روشنی ہے. جی لگتا ہے کہ یہ خاص مقصد کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ عشق رسول اور مدینہ منورہ سے لگاؤ، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ روح ہے، اس کے بعد نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے. نہ نماز چھوٹے، نہ روزہ چھوٹے، نہ عمل چھوٹے، مگر اس کے پیچھے جو روح ہے عشق مدینہ، اس کا جام پلا لیا ہے. میرا تجربہ یہ ہے، تمام میں مبلغین سے کہوں گا، میرا مطالعہ اور تھوڑا سا تجربہ یہ کہ جس تحریک کو رب ترقی دینا چاہتا ہے اس کی غلط مخالفت کروا دیا کرتا ہے. امیر اہل سنت سے میرا صرف مسلکی تعلق، الحمدللہ میں نے انہیں اعلی حضرت کا عاشق پایا، الحمدللہ میں نے ان کو عقائد حق اہل سنت و جماعت پر مکمل پایا، اور اعمال میں اور سنت کے عمل کرنے میں پیکر میں انہیں بہت ہی بہتر پایا، اس لیے میرا ان سے یہ تعلق ہے. اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ضبط کو، صبر کو اور استقامت کو مزید قوت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ ملامت کرنے والوں کا تو صفایا ہو جائے مگر ان کے اس مشن کو اللہ روز بروز ترقی عطا فرمائے. مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایس ایم ایس آیا، بیان کب ہوگا؟ میں نے ان کو جواب دیا انشاءاللہ آج علماء اہل سنت بیان کر رہے ہیں. آج الحمدللہ ہم اہل سنت کی 26ویں شریف کی یہ برکتیں ہیں کہ آج دنیا بھر میں ماشاءاللہ ہمارے اکابرین، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ ان کو خوشیاں نصیب ہوئیں کہ آج 26 رمضان المبارک کو ان کے پیغامات آئے. اور واقعی انہوں نے باپا کے بارے میں کلام کرنے میں کوئی بخل نہیں کیا ایسا لگتا ہے، اور بڑا دل کھول کر انہوں نے دعوت اسلامی پر کے متعلق، امیر سنت سے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ سلامت رکھے، انہیں ان کی خوب خوب جزا عطا فرمائے، اور امیر سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آج الحمدللہ اتنے سارے عاشقان رسول فیضان مدینہ میں بھی جمع ہیں، دنیا بھر میں کہیں کہاں کہاں جمع ہیں، کہ انشاءاللہ امیر سنت کی جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے. تو پہلے ایک منقبہ سنیں، پھر انشاءاللہ بیان میں شروع. وہ بڑی پیاری ایک ڈاکیومنٹری بھی بنی ہوئی ہے امیر سنت کی سیرت پر، شخصیت پر. تو پھر اور بھی علماء کے تاثرات ہیں، سنتے رہیں گے، ذکر مرشد کرتے رہیں گے. ابھی تو ہماری باری آئی ہے، اب تک تو علماء سنت ہی علماء سنت ہے نا ماشاء اللہ. تو اب انشاءاللہ ہم مل جل کر انشاءاللہ امیر سنت اور پیری مریدی کے متعلق، طریقت سے متعلق انشاءاللہ کچھ مدنی پھول لیں گے. ہاں، لیکن اس سے پہلے تھوڑے تازہ دم ہو جائیں، آئیں چلیں انشاءاللہ کچھ منقبہ سنائیے.